مناظرے کے اصولوں میں سے یہ اصول ہے کہ مدعی سب سے پہلے اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے. سب سے پہلی شرم بھی مدعی کی ہوتی ہے اور سب سے آخری شرم بھی مدعی کی ہوتی ہے. یہ اصول ہے. اس لحاظ سے ہم پہلے مدعی اپنا دعویٰ پیش کرے گا اور 10 منٹ میں اپنے دعوے کو مکمل کرے گا, اور دوسرا فریق بھی 10 منٹ پہلے ٹرم جو ہے وہ 10 منٹ کی ہوگی انشاءاللہ, اور پھر اس کے بعد والی ٹرمیں 5-5 منٹ کی ہوگی. پہلے ٹرم 10-10 منٹ کی اور اس کے بعد 5-5 منٹ کی ٹرم ہوگی. اگر اس میں آپ کر رہے ہیں پہلی 15-15 منٹ کی اور زیادہ آپ کے لیے دعویٰ پیش کر رہے ہیں, آپ کو آسانی ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں, 15-15 منٹ نہیں ایسے کریں آپ. نہیں مولانا بہت زیادہ ہے, یہ تو 15 منٹ تقریر کر دے رہے ہیں اور لوگ زیادہ کر رہے ہیں. نہیں ان شاء اللہ نہیں نہیں نہیں حساب سے برابری چلنا ہے. بالکل چلو جی سن ابھی پہلے چلو 5 روپے پہ آئے ہیں پہ آئے. اب جس طرح تحریر کے اندر لکھا جا چکا ہے بھائی دوسرا کوئی نہ بولے گا, مدعی اپنا دعویٰ پیش کریں گے اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز باطل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق, یہ ہمارا دعویٰ ہے. اب مدعی جو ہے مدعی یہ اپنا دعویٰ لکھ کر پیش کریں کہ ہمارا یہ دعویٰ یہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کی نماز کا کیا حکم ہے, نماز اس کی باطل ہے یا ناقص ہے, کیا اس پر حکم لگایا جائے گا جو سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھے گا. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ مقابل صدر گرامی قدر نے یہ ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اپنا دعویٰ پیش کریں. میرا خیال ہے کہ میرے مقابل صدر کو اتنا بھی پتا نہیں کہ دعویٰ فریق مدعی پیش کرتا ہے یا فریق سائل پیش کرتا ہے. ہم تو سائل ہیں اس لیے دعوے کے ساتھ ہمارا پیش کرنے کا کوئی تعلق نہیں. ہمارا صرف یہ ہے کہ دعویٰ جو آپ پیش کریں گے ہم اس پر اعتراض کریں. نہیں اس کے جواب دینے آپ نے یہ لکھا ہوا جواب ہوگا نا, اور جواب ہوگا نا, جواب ہوگا نا, وہ جواب میں ساری بات آ جائے گی. آپ بالکل مطمئن رہیں جواب میں انشاءاللہ ساری بات آ جائے گی. دو باتوں کا آپ کا دعویٰ ہے, ایک تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مقتدی کے لیے پڑھنا فرض, ایک اور دوسرا دعویٰ کہ جو امام کے پیچھے نہ پڑھے وہ اس کی نماز باطل. یہ دو باتیں, یہ آپ کو قرآن و حدیث میں سے آپ کو یہ دکھانا ہوگا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ پیش کریں گے اس کا جواب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بھرپور دیں ان شاء اللہ. ایک گزارش ہوگی, ایک شرائط میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ دلائل صرف قرآن حدیث. میری گزارش یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا دعویٰ قرآن حدیث سے پیش کریں, اور اگر آپ قرآن حکیم سے اپنا دعویٰ ثابت کر دیں تو بات ختم ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, اور اگر آپ قرآن حکیم سے دعویٰ پیش نہ کر سکیں, ثابت نہ کر سکیں, تو پھر آپ آئیے گا حدیث کا, اور حدیث میں بھی ترتیب ہم رکھیں جو آپ ہمیشہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پر بخاری شریف, اس کو آپ افضل القتب وعدہ کتاب نہ کہہ سکتے, اس کے بعد مسلم شریف ہے, پھر باقی کی 4 کتابیں ہیں سیاق کتاب شریف ہیں. تو پہلے آپ اپنا دعویٰ پیش فرمائیں گے قرآن حکیم سے. اگر قرآن حکیم سے دعویٰ آپ ثابت نہ کر سکے پھر آپ کو بخاری شریف اٹھانے کی اجازت ہوگی. جتنے بات سن جی, کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے نا. اگر آپ قرآن حکیم کے بعد بخاری شریف سے دعویٰ ثابت کر دیں, ابھی بخاری شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے, امام بخاری کے مقلد نہیں بات سرکار کی, اگر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آپ بخاری شریف سے اپنا دعویٰ ثابت کر دیں تو سبحان اللہ, ہم پیچھے پڑھنے کو تیار ہیں. ہمیں کون سی جیت ہے؟ کلمہ تو محمد رسول اللہ کا پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ بخاری شریف سے ثابت نہ کر سکیں تو آپ کو اعلان کرنا ہوگا, نہیں ہم قرآن سے بھی ثابت نہیں کر سکے, بخاری سے بھی ثابت نہیں کر سکے, لیکن اب آ رہی ہے مسلم شریف, مسلم شریف سے ثابت کریں گے, پھر آپ مسلم شریف اٹھا لیجیے. اگر آپ مسلم شریف سے ثابت نہ کر سکے پھر آپ 4 کتابوں میں سے کوئی اور اٹھائیے. اگر صحاح سطح میں سے آپ ثابت کر دیں تو بسم اللہ ٹھیک, اگر سیاستہ میں سے ثابت نہ کر سکے تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہم سیاستہ سے اور قرآن سے تو ثابت نہیں کر سکے, اب حدیث کی دوسری کتابوں سے ہم مسئلہ ثابت کریں گے. میرا خیال ہے اس طریقے سے گفتگو اچھی رہے گی. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, لیکن اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ قرآن کو بیان کریں, تو قرآن کی جو تفسیر ہے, وضاحت ہے, تشریح ہے, وہ احادیث ہے, اس لیے خواب و بخاری شریف میں ہو, صحیح حدیث ہونی چاہیے, خواب و مسلم شریف میں ہو, حدیث کی کسی بھی کتاب, حدیث کی کتاب ہو, اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور وہ صحیح ہو, تو قرآن کی وضاحت کے لیے وہ کافی دوسرے اس میں کوئی شک نہیں. یعنی اس اصول میں ہمارا آپ کا اتفاق ہے, لیکن پہلے نمبر پہ آپ پڑھیں گے بالکل, پھر اس کی تفسیر آپ حدیث سے پیش کریں, بالکل اس کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ آپ صرف بخاری سے پیش کریں, صرف مسلم سے پیش کریں گے. اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے کہ سورت فاتحہ مقتدی کے لیے فرض ہے, بلکہ ہم تو سب کے لیے فرض کریں گے, بات مقتدی کی ہے, باقیوں کی بات نہیں ہے, ہم سب کے لیے کریں گے. نہیں نہیں, آپ نے صرف موضوع پر ہے نا, آپ کی مرضی, آپ اپنا ٹائم ضائع کریں تو ادھر جائیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, بات سن لیں, آپ کی مرضی ہے, آپ چاہے جو مسئلہ بیان کرنا, ہم کوئی مداخلت تھوڑی کریں گے, ہمارے لیے تو آسانی رہے گی کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں, مہربانی آپ کی, کریں وقت ضائع, لیکن جھگڑا ہے صرف مقتدی کا, کہ مقتدی کے لیے سورت فاتحہ فرض ہے, پہلے آپ قرآن پڑھیں گے. ہاں, اس کی تفسیر میں کوئی صحیح حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ کو ہی جانتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سورت فاتحہ مقتدی کے لیے فرض ہے, اور اس کے ساتھ ایک گزارش ہوتی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ تو پتہ چلنا چاہیے کہ فرض کسے کہتے ہیں, فرض کی تعریف کیا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ فرض فرض کا جو لفظ بولا جاتا ہے, نماز بھی فرض ہے, روزہ بھی فرض ہے, حج بھی فرض ہے, نماز کی فرضیت کا منکر ہم تو اسے کافر سمجھتے ہیں, روزے کی فرضیت کے منکر کو ہم کافر سمجھتے ہیں, آپ یہ بھی فرمائیں گے کہ سورت فاتحہ فرض ہے تو فرض کیا ہوتا ہے اور اس کے ثبوت کے لیے کس قسم کی دلیل شرعی درکار ہوتی ہے, اس طرح کی دلیل شرعی آپ قرآن سے پیش کریں, نہ پڑھنے والے کو جو آپ مسلمان سمجھیں گے, کافر سمجھیں گے, وہ بھی ذرا وضاحت فرمائیے گا, تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بات ہے, ہم آپ سے متفق ہیں بات, اور ٹائم کے لیے آپ ایسے کریں کہ ایک آدمی آپ کی طرف سے بٹھا دے گا, جب ٹائم ہو جائے بال کیپر جو ہے, چھ بجے تک نہیں, یہ کہتا ادھر میں آنے کے راستے میں, آپ کی طرف سے کون سا صدر صاحب, آپ کی طرف سے ٹائم کنٹرول کرنے کے لیے کون الحمدللہ رب العالمین, اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم, سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم, بسم الله الرحمن الرحيم, واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح اطراف النہار لال لشکر کا, یہ حجی تفسیر جلالین ہے, اسی لیے سے میں ترجمہ اس کا کرتا ہوں, وسب اور سبے بمانے سلے, سبے بمانے سلے نماز پڑھو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ, الحمد رب کا اپنے رب کی الحمد کے ساتھ, اپنے رب کی نماز الحمد کے ساتھ پڑھ, حالہ اے مطلب قسم بھی اسی کے ساتھ مشغول رہنا ہے نماز میں الحمد کے ساتھ, قبل طلوع الشمس سے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صلاۃ صبح ہے, وقبل غروبہا اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے صلاۃ العصر عصر کی نماز الحمد کے ساتھ پڑھ, ومن آناء اللیل اور رات کی گھڑیوں میں, ساعات کی رات کی گھڑیوں میں, تو سب کے نماز پڑھ تصلی, سب سے المغرب والعشاء، مغرب عشاء کی نماز پر الحمد کے ساتھ، و اطراف النہار اطفنا علی محل من اعمال منصوب، صلی ظہرا لان وقتها يدخل بزوال الشمس فهو طرف النصف الاول وطرف النصف. تو اس سے یعنی ظہر کی جو نماز ہے، جس وقت طلوع کے شمس ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے حصہ، ایک اس طرف ہوتا ہے، اور بیچ میں ظہر کی نماز ہوتی ہے. یہ پانچ نمازیں اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کی ہیں. اور دیکھیے الحمد کا لفظ بھی یہاں آ گیا ہے، بات بھی الحمد کی ہو رہی ہے. جی الحمد کے ساتھ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الحمد کے ساتھ نماز پڑھیے، قرآن سے ثابت ہو گیا. اور یہ قطعی ثبوت بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں قطعی ثبوت جو قرآن سے ثابت ہو. ہما ثابت دل کتاب تھا ہوا فرق الجانا قطعی ہوں، ہما ثابت کی سنت ہوا واجب الجانا زمین، یہ آپ کا بھی قانون ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ کتاب قطعی ثبوت بھی ہے اور قطعی دلالت بھی ہے. اس لیے ایک الحمد کا لفظ آ گیا ہے اس کے اندر. اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد کے ساتھ نماز پڑھیے. پانچ نمازوں کا ذکر آ گیا ہے. اب سنیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں حدیث ہے، نہیں میرے پاس حدیث ہے، ان نکال لیں گے ضرور پڑی، ان کو پتا ہے الگ طرح سے. ان آباد اپنے سامنے رضی اللہ تعالیٰ نے کالا کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب. جو شخص لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، جو شخص سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کی نماز نہیں ہوتی. تو یہ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے اور مسلم شریف کی بھی حدیث ہے، ان دونوں میں ذکر ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی. پھر جی کون سا ہے؟ 170 صفحہ ہے جی، 170 صفحہ ہے یا 169 ہے؟ ذرا دیکھ رہے ہیں 169 ہے، 169 ہے، 169 صفحہ ہے، 169 صفحہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ذکر ہے کہ نماز کے بغیر، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. سورۃ فاتحہ کے کئی نام ہیں، سورۃ فاتحہ بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، سورۃ الحمد بھی ہے. جی تو اس میں آپ خاص خاص بتا دیا گیا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا انزلنا الیک ذکرا لتبین للناس ما نزل الیک. ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اتارا ہے، آپ اس قرآن کی وضاحت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمد کے ساتھ نماز پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. پھر دیکھیے جناب ابن ماجہ میں ایک حدیث آئی ہے، دیکھیں یہ جلالین، ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے جناب علی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ فی کل رکعۃ الحمد و سورۃ وسورتن فی الفریضۃ و غیرہا. وہ ابن ماجہ بھی تھی جی، ابن ماجہ یہاں موجود ہے، ابن ماجہ یہ نہیں یہ جلدی ذرا فون کر جلدی مجھے واپس دے دیں، میں جواب دوں گا نا، اس لیے منگوائیے کہ جواب دوں گا. آپ پڑھیے کتاب نہیں کیے، میں جواب دوں گا کتاب دے سے. جی یہ جناب سات صفحے کے اوپر نشان لگا ہوا ہے، یہ ہے حدیث، یہ حدیث میں. ٹھیک ہے جی، مسلم شریف آپ کے پاس ہو تو 69 صفحہ کال کر. ٹھیک ہے، مجھے کام کرنے کے لیے. اچھا پھر یہ عبداللہ حضرت امام تحقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جی امام تحقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے حضرت سن اسماعیل ابن ابی خالد بن کیسی ابن ابی حازم قال صلى خلف ابن باب بل بسر فقاتا فقارا فی اول رکعت بالحمد. جی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی بصرہ میں، فقارا فی اول رکعت بالحمد، انہوں نے پہلی رکعت میں الحمد پڑھی. ٹھیک ہے، الحمد کا ذکر ہے. وہ اول آیت من البقرۃ، اور بکرا کے ایک آدمی پڑھی ثم قام فی ثانیہ پھر دوسری میں کھڑے ہوئے فقرا الحمدللہ فاتحہ پڑھی فلا ثانیہ دوسری آیت پڑھی ثم رکع فلما انصرف قبل اقبل علینا پھر رکوع کیا اور مطلب یہ ہے کہ آگے رکوع کیا فقرا ان اللہ تعالیٰ فکر ہوں آتے سر میں ہو کالا خاضا اسناد الحسن حسن یہ حدیث حسن ہے اور اس سے یہ اس بھی ثابت ہوا کہ الحمد جو ہے وہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد بھی پڑھتے تھے. پھر اس کا نام سورۃ الحمد ہے جیسا کہ یہ فیضانی میں لکھا ہوا ہے اس کا نام سورۃ الحمد بھی ہے. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ نے پوچھا رسول اللہ نے اے عبید آپ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں الحمد للہ رب العالمین پڑھتا ہوں. ظاہر ہے کہ وہ آپ کے مقتدی ہوتے تھے مقتدی ہوتے تھے ان سے فرمایا فرمایا یہی سبا مثانی ہے یہ سبا مثانی ہے یہی قرآن عظیم ہے یہی سبا مثانی ہے یہی قرآن عظیم قرآن ہے جی فاتحہ کی بات ہو رہی ہے فاتحہ ہے یعنی مقتدی ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا پڑھتے ہیں آپ نماز میں وہ بتائیں. تو اس لیے سورت فاتحہ جناب اس سے ثابت ہو گئی کہ الحمد تو اس لیے یہ اب شریف ثابت ہو گیا قرآن سے اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اس میں حدیث بعد میں نکال لیں کوئی ایسی بات نہیں کوئی حدیث نکال کے بعد میں دے سکتے جی یہ صحیح ابن عبان کی ایک حدیث ہے جناب ابن خزیمہ اس میں ہے حدیث حمد اخبرنا ابو طاہر حدثنا ابو بکر حدثنا محمد بن یحیٰ حدثنا وحب بن سریف حدثنا شعبۃ عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلس صلاة لا يقرأ فيها الفاتحة الكتاب وہ نماز کفایت ہی نہیں کرتی جس نے سورۃ فاتحہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوگی. کل تو میں نے کہا فائن کل تو خلف الامام ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میں اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو اخذ بیدی رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا پکالا اور آپ نے سنا اکرا دیا اپنی نفس کے فارسی اے فارسی سورت فاتحہ تو اپنی جیوے پر امام کے پیچھے بھی تم ہو تو سورت فاتحہ کے ہی سورت میں تمہیں چھوڑنی نہیں چاہیے. سورت فاتحہ سارے کتاب وہی نا قابو کرتے رہو یہاں بھی جواب دینا چیک کر کے رکھنے آپ کو کتابیں لے کے آنی تھی نا بار کتابیں لے کے آنی تھی تو آپ ساری کو کہیں گے دینے کی تو ساری کتابیں میں آپ کو آپ اپنے پاس کتابیں ہیں نا وہ نکال کے نہیں ہمارے پاس غلط ہے آپ کی پجامہ نہیں ہے نا وہ حالات دیکھ کے واپس کرتے ہیں کتابیں آپ مانگنی شروع کرتی ہیں ساری یہ آپ کیا لے کے آئے أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم ذرا محبت سے دروس شریف پڑھ لیجیے اللہ کے حضور بات کے لیے بات یہ ہوتی ہے کہ مولانا صاحب کو سب سے پہلے یہ بیان فرمانا چاہیے کہ فرض کس چیز کا نام ہے اور فرض کے ثبوت کے لیے کس طرح کی دلیل شرعی درکار ہوتی ہے. مولانا کو چاہیے تھا کہ فرض کی تعریف کرتے لیکن انہوں نے فرض کی تعریف نہیں کی. چاہیے تھا قرآن پڑھتے حدیث پڑھتے کہ بھی فرض اس چیز کا نام ہے اور اس چیز کے لیے دلیل شرعی ایسی چاہیے پھر اس طرح کی دلیل پیش کرتے تو ہم اس پر غور کرتے لیکن مولانا نے ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں فرمایا. انہوں نے بغیر فرض کی تعریف کیے کہا جی میں اللہ کے قرآن سے ثابت کرتا ہوں ہم نے کہا تھا قرآن سے ثابت کرنا ہے, اور ثابت کیا کرنا ہے کہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے, ثابت یہ کرنا تھا. لیکن مولانا صاحب نے وہ آیت کریمہ پڑھی جس میں مقتدی کا ذکر ہی نہیں, اور اس کے بعد مولانا صاحب نے مطلقاً الحمد شریف کی فرضیت کے لیے کس کو پیش کیا؟ جلالین والے کو. جلالین والا اللہ کا نبی ہے, جلالین والا قرآن ہے. حضرت صاحب فرضیت ثابت کرنے کے لیے جلالین نہیں پڑھی جاتی, اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے. قرآن پڑھیے قرآن, کہ کہاں لکھا ہے مقتدی کے لیے سورت فاتحہ پڑھنی فرض ہے, اس کے بغیر اس کی نماز باطل ہے. پھر مولانا جی آپ نے اتنے مزہ پڑھی, اور آپ نے مجھے بڑا افسوس ہے, داڑھی آپ کی سفید ہے, لیکن آپ نے سب دھیان کی فرمائی, اس کے نیچے لکھا ہے فی فریضت وغیرہ حاض الحدیث ضعیف, یہ آپ کی بھیجی ہوئی کتاب کے نیچے لکھا ہوا ہے حاض الحدیث ضعیف. مولانا صحیح حدیثوں سے فرضیت ثابت نہیں ہوا کرتی, بسم اللہ قبول فرمائیے. دوسرا آپ نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب پڑھی, اور کہا جی بخاری میں بھی ہے مسلم شریف میں بھی ہے. میں نے مسلم شریف کا صفحہ پوچھا تھا آپ سے, آپ نے فرمایا 169 صفحہ, اگر آگے بھی پڑھتے نا. سرکار کا فرمان اتنا ہی نہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, بلکہ آگے فسائتن بھی ہے, اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی اور کچھ اور نہیں پڑھا. ایک حدیث کے اندر مات تیسر کے لفظ ابو داؤد کے اندر حدیث صحیح ہے, البانی صاحب لکھتے ہیں حدیث صحیح ہے. ایک حدیث کے اندر مات زیادہ کے الفاظ ہیں, مستدرک امام حاکم رحبی اور حاکم دونوں کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. پتا چلا لا صلاۃ لمن یقرأ بفاتحۃ الکتاب, یہ حدیث اس شخص کے لیے ہے جو سورت فاتحہ بھی پڑھے گا کچھ اور بھی ساتھ پڑھے گا. اور آپ حضرات کی ایمان کے پیچھے صرف فاتحہ کے قائل ہیں کچھ اور کے تو قائل نہیں, پتا چلا یہ حدیث اس کے لیے نہیں ہے. دوسری دلیل میری کہ یہ حدیث اکیلے کے لیے ہے, کسی اور کے لیے نہیں, مقتدی کے لیے نہیں, اپنی طرف سے نہیں کہتا, صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ارشاد فرماتے ہیں امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھنی. کروی شریف پڑھ رہا ہوں, موتا امام مالک پڑھ رہا ہوں, امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھنی, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرما رہے ہیں. پھر آپ نے صحیح ابن خزیمہ پڑھی, صحیح ابن خزیمہ میں سے آپ نے حدیث پڑھی, ہم نے ابن خزیمہ مانگی آپ نے نہیں دی, حالانکہ یہی حدیث مسلم کے اندر موجود ہے, مسلم کے اندر صاف الفاظ موجود ہے. فقیل نے ابی ہریرہ تھا, حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ جناب کبھی میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ پرابیہاتی نفسے کا. حضرت صاحب آپ نے سرکار کا فرمان بیان کیا, میں نے ابن خزیمہ مانگی آپ نے نہیں پیش کی, لیکن یہ میرے ہاتھ میں ہے 169 صفحہ ہے, یہ دیکھیے. فقیلہ نے ابی ہریرہ تھا, حضرت ابی ہریرہ سے پوچھا گیا, آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے دیا, ابن خزیمہ بھیجتے تو ہم اس پر غور کرتے. یہ مسلم شریف کا درجہ زیادہ ہے یا ابن خزیمہ کا درجہ زیادہ ہے, یہ بھی آپ بیان فرمائیں گے. سنیے, آپ نے کہا تھا جو ابھی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے, سورت فاتحہ نہیں پڑھتا, اس کی نماز باطل ہے, سورت فاتحہ پڑھنی فرض ہے. حضرت زید بن ثابت صحابی رسول ہے, کاتب وحی تھے, یہ وہ زید بن ثابت ہے. جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا عبداللہ بن عباس اس کا جانشین ثابت ہوگا. حضرت زید بن ثابت سے پوچھا گیا جناب امام کے ساتھ قراءت کرنی ہے, تو فرمایا لا قراءۃ مع الامام فی شیء, کسی بھی نماز میں امام کے ساتھ کسی قسم کی قراءت نہیں, لا نفی صرف کا, نہ فاتحہ کی قراءت ہے نہ کسی اور کی. اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ جحش بن جحش, امام مسلم کا استاد جحش بن جحش, اور جحش بن جحش کون ہے؟ اٹھائیے تہذیب و تحذیب. امام حاکم فرماتے ہیں سنے تو ابا علی نے صبوری, میں نے ابو علی نے صبوری سے سنا, وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں بڑا سخت پریشان تھا, تم کفی غم شدید, میں سخت غم میں مبتلا تھا, میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی خواب کے اندر سرکار نے مجھے ارشاد فرمایا سر الا قبر جحجب نے جہیا, یا جحجب بن جہیا کی قبر کر جا, واستغفر, وہاں جا کے استغفار کر, خل اور وہاں جا کے سوال کر, تو تبا حاجت سکتا، اب تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔ حضرت امام حاکم فرماتے ہیں ابو علی نشاپوری نے اس کے بعد فرمایا صبح ہو گئی بس اب تمہارے کا میں نے ایسے ہی کیا، سب کو گئے یا حاجت ہی میری حاجت ہی پوری ہو گئی۔ تہذیب و تہذیب سے پڑھ رہا ہوں۔ آصف والا نے حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، اب میں پوچھتا ہوں زید بن ثابت جن کا فتویٰ چلتا تھا، جو صحابی رسول تھے، جو قاتل وہی تھے، آپ ارشاد فرمائیے انہوں نے جو فتویٰ دیا کہ امام کے ساتھ قرات نہیں، تو وہ کیا بنے، مسلمان رہے کہ نہیں، کافر تو نہیں ہو گئے، کیا ان کی نمازیں ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ حضرت صاحب ان چیزوں کا جواب کون دے گا؟ صرف زید بن ثابت نہیں، آگے چلیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، موطا امام مالک سے پڑھ رہا ہوں، موطا امام مالک کے اندر صاف حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا جناب امام کے پیچھے قرات کی جائے گی؟ فرمایا نہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہے، یہ وہی عبداللہ بن عمر ہیں جن کی آپ روایت رفع جین کے مسئلے میں بڑی پڑا کرتے ہیں، وہی عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے ہیں وہ امام کے پیچھے فاتحہ وہ قرات نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کے علامہ وحید الزمان نے ترجمے میں یہ لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سورت فاتحہ نہیں پڑھا کرتے تھے، یہ اثر بظاہر مؤید ہے حنفیہ کا، یہ اثر بظاہر مؤید ہے حنفیہ کا۔ عبداللہ ابن عمر ہے، صحابی رسول ہیں، اس کے ساتھ زید بن ثابت ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، وہ سب امام کے پیچھے قرات نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت صاحب صحابہ کا امام مؤخر ہوگا، آپ نے یہ کہہ کر کہ جو بھی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے، آپ نے زید بن ثابت کی نمازیں باطل کی، آپ نے عبداللہ بن عمر کی نمازیں باطل کی، آپ نے جابر بن عبداللہ انصاری کی نمازیں باطل کی، آپ کس کس کی نمازیں باطل کریں گے؟ قرآن تو کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، او لوگوں جس طرح میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے اس طرح کا ایمان لیتے ہو تب تم جنت میں جاؤ گے۔ کیا بات اثر نہ سمجھے، حضرت آپ کی کون مانتا ہے؟ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، آیت تبرک کے لیے سارا قرآن پڑھ گئے، لیکن مسئلہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے، مسئلہ ثابت کرنا ہے قرآن سے، مسئلہ ثابت کرنا ہے نبی پاک کے فرمان سے، لیکن آپ نے جلالین پیش کر دی، جلالین حجت نہیں ہے، خدار اس میں مقتدی کا لفظ نہیں، آپ نے اتنے واضح حدیث پیش کی، وہ میں نے صحیح ثابت کی، اسی کے نیچے آپ کی نکالی ہوئی کتاب سے، پھر آپ نے ابن خزیمہ پیش کی، میں نے مانگی آپ نے نبی، میں نے مسلم کھول کے بتایا، یہ نبی پاک کا فرمان نہیں تھا، یہ فرمان تھا صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے کیا فرق، یہ ثابت ہوا کرتی ہے؟ پھر جو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا اس کا مطلب بھی وہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس طرح بحافی نفس کا اے فارسی، اور جب تو اکیلا ہو اس وقت فاتحہ پڑھا کر۔ حضرت ابو ہریرہ ہو، صحابی رسول ہو، جن کو حافظہ نبی نے عطا کیا تھا، جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا، آقا میں آپ سے بڑی حدیثیں سنتا ہوں لیکن انساہ بھول جاتا ہوں، آقا کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا اپنی چکر بچھاؤ، انہوں نے چکر بچھائی، سرکار نے یوں کر کے اپنا لگ پکڑا اور اس چکر کے اندر ڈال کے کہا گمنا اس چکر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر سینے سے لگائی، فرماتے ہیں فما نسیت شیئا بعد، مجھے اللہ کی قسم ہے اس کے بعد میں کچھ بھولا نہیں۔ ابو ہریرہ نبی پاک سے سن کے حدیث بیان کرے، انما جعل الامام لیتم بہ، امام بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، فإذا كبر فتدبروا، امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، فإذا قرأ فانصتوا، اور امام جب قرآن پڑھنا شروع کرے چپ کر جاؤ۔ سرکار کا فرمان، 6 بجے پڑھنی ہو۔ مولانا نے اتنی راتیں پڑھی ہیں، اصل میں آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ بات فاتحہ کی چل رہی ہے اور آپ قرات کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو پتا نہیں قرات قرات جو ہے وہ سورت فاتحہ کی بھی قرات ہے، ہم قرات بھی ہے، آپ نے آپ کو چاہیے تھا سورت فاتحہ کسی حدیث سے ثابت کرتے کہ دیکھو اس نے سورت فاتحہ مقتدی کو نہیں پڑھنی چاہیے، سورت فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، آپ کی سورت فاتحہ دیکھ بھی آپ نے نہیں پیش کی صحیح، اور سنیے والا نا آپ نے کہا فرض کیسے ثابت ہوگا، آپ کو پتا نہیں قرآن کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، آپ کدھر جائیں گے آپ کے اپنے قانون سے سور سے، یہ دیکھیے آپ کے نزدیک جو ہے دلیل ثابت ہوتی ہے، فرض آپ سے ثابت ہوتا ہے، جو یہ دیکھو قطعی ثبوت قطعی دلالہ، قطعی ثبوت قطعی دلالہ، سمجھائی؟ تو اس لیے کسی ثبوت ہو یعنی قرآن سے اور کسی دلالت بھی صحیح ہو. الحمد کا لفظ اس میں موجود ہے اور آپ قرآن کو ٹھکرا رہے ہیں. قرآن میں الحمد کا لفظ بیچ میں نہ بولے, میرے بیچ میں مت بولے, میرے قرآن میں نہ کرے. دیکھیے سنو, میں نہیں بولا تھا, میں نہیں بولا تھا آپ کی بات میں. اس لیے اس سے ثابت ہوتا ہے فضل اول یثبت الفرض والحرام, اس سے فرض اور حرام ثابت ہوتا ہے. یہ آپ کی گواہی چیز ہے. باب الناس کی رفل وشواس امام حنیفہ کے جو امام بخاری نے اعتراض کیا ان کا جواب دیا ہے. اس لیے یہاں ثابت ہوا ہے کتنی کتنی ثبوت کے لیے, یعنی یہ قرآن چیز ہے اور اسے ثابت ہوتا ہے الحمد کا پڑھنا. تو نماز ہر آدمی کے لیے ہے, صرف پہلے کے لیے یا امام کے لیے نہیں. نماز میرے مقتدی کے لیے بھی ہے. جو سورت فاتحہ نہیں پڑے گا اس کی نماز میں کتنی فرض تو ہو گیا. تو فرض جو ہے کون کون اٹھاتا ہے؟ امام فرض اٹھا سکتا ہے. آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے فرض اٹھا سکتا ہے. اور پھر دیکھیے آپ نے ضعیف کا کہا, یہ امام حنیفہ ان کا ضعیف البقالہ ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ کے نزدیک ضعیف حدیث جو معتبر ہوتی ہے ان کا ضعیف البقالہ امن بھی ابو حنیفہ. امام حنیفہ ضعیف اگلی دن ماجہ کے میں نے تائید میں پیش کر دی ہے. اصل تو قرآن مجید ہی ہے, اس کی تائید میں الحمد میں نے پیش کیا ہے. اور امام حنیفہ بھی کیا آپ کے سور میں لکھا ہوا ہے, امام ابو حنیفہ جو ہے وہ ضعیف حدیث کو لیتے ہیں. تو مرو مہا کوئی ایسی ہے جب قرآن آگے قرآن کی تائید میں ہے اس کو نام امام سب تب بھی الحمد للہ قرآن ثابت ہو رہا ہے. اور نماز مقتدی کے لیے صرف اکیلے کے لیے ہے, نماز صرف امام کے لیے ہے, نماز سب کے لیے ہے. اقیم الصلاۃ کس کے لیے ہے؟ صرف اکیلے کے لیے اور دوسروں کے لیے. نماز سب کے لیے حکم ہے, اس لیے سب کے لیے حکم. جی اب سنیے, آپ کہتے ہیں اس سے یعنی ثابت ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, وہ کہہ رہے میں کہا اللہ کے رسول. لیکن دکھاؤ ان کو, دکھاؤ ان کو, دکھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سنائی تھی میں نے, عبادت میں نے سنائی تھی. نہیں نہیں میں سناتا ہوں. کل تو ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کل تو اللہ کے رسول میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں. کون ہوتا ہے امام کے پیچھے؟ مقتدی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا میرے ہاتھ پکڑا اور شیوا سمے فرمانے کے لیے حسین سے گیا. فارسی فارسی اس کو اپنے جی میں پڑھو. سب وہ رہ رہا کو نبی فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو ابو رہ رہا ہے جب رسول اللہ سم نے پکڑا. تو اس پہ کیوں آپ ان کے دکھا کے واپس دیکھ کے واپس دے رہے مختلف کو بھی پڑھنی چاہیے, دوسروں کی پڑھنی چاہیے سب کو. اور مولانا آپ نے جو فرمایا ہے کہ فساد ماں زیادہ کے لفظ جو حدیثوں میں آئے ہیں, زیادہ پڑے گا تب نماز ہوگی. اس وقت ہم نے فیصلہ کر دیا ہے, اس وقت ہم نے فیصلہ کیا ہے فلا تک شہ میں قرآن جہاد اللہ بھی امر قرآن. جب میں شام بچا فجر کی نمازوں میں چار نمازوں کے اندر سوت کھاتے اور نہیں سنے, یہ ابو دوسری شریف کی حدیث ہے. فلا تک رہو بچھائے میرے قرآن جہاد اللہ بھی امر قرآن. جب میں چار نماز کے اندر سوت کھاتے شام بچا فجر کی نمازیں پڑھوں, تم سوائے سوت کھاتا کے اور کچھ نہ پڑھنا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں چار نمازوں میں قصور فاتحہ ہی پڑھنی ہے امام کے پیچھے, کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی قرات آپ بھی مانتے ہم بھی مانتے ہیں. مولانا وہ اگر سے ضعیف حدیث ہے امام نبی امام سنو امام کے پیچھے امام کے پیچھے امام کی قرات مقتدی قرات شام بچا فجر کی نمازوں میں. اور امام کے اثر ماں زیادہ جو ہے یہ ظہر عصر کی نمازوں میں پڑھا جاتا ہے, سری نمازوں میں. جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلنا نقرا خلف الامام خلف الامام بے فی رکعتین الاولیین فی صلاۃ الظہر والعصر بے فاتحہ تھے وسورۃ. ہم ظہر عصر کی نماز میں امام کے پیچھے ہم سورت فاتحہ پڑھا کرتے تھے اور پہلے دو رکعتوں میں رسول سنو سورت بھی پڑھا کرتے تھے. ہم سورت فاتحہ بھی پڑھا کرتے تھے اور کیا پڑھاتے ہیں اپنی کتاب اٹھا کر کرتے ہیں. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, حضرت صاحب نے کہا قرآن قطعی ہے, قطعی دلالت ہے. حضرت صاحب قرآن میں سے نکال کے دکھائے نا کہ مقتدی سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑے. فرض ہے جی, آپ دکھائیں نا قرآن سے دکھائے. جلالین کیوں کھولتے ہیں؟ نماز پاتے ہیں. میں نے پوچھا تھا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نماز ہو گئی کہ نہیں, جابر بن عبداللہ انصاری کی نماز ہو گئی کہ نہیں. لیکن آپ نے کہنا شروع کر دیا نہیں جناب, آپ صرف مطلقاً قرآن کی بات کرتے ہیں, سورت فاتحہ کی بات کریں لیجئے, سورت فاتحہ سن لیجئے. یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں, وہی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال من صلى ركعتن لم يقرا فيها بأم القرآن بأم القرآن بأم القرآن فلم يصل الا ان يكون وراء الامام. امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی. حدیث بھی ضعیف نہیں. ھذا حدیث حسن صحیح. امام ترمذی حدیث نقل کرنے کے بعد اس کی صحت کو بیان کر رہے ہیں. پھر آپ نے کہا تھا جی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حضرت صاحب آپ کو چاہیے تھا بیان کر کے سب کس چیز کا نام ہے. پھر آپ نے اس کے لیے حدیثیں صحیح پڑھنی تھی. قرآن تو آپ پیش نہ کر سکے. حدیث بھی کون سی پڑھی؟ ضعیف. ابو داؤد کی ضعیف حدیث. یہ آپ ہی کے بزرگ ہیں ناصر الدین البانی. انہوں نے ابو داؤد کی صحیح حدیثیں الگ کی ہیں, ضعیف الگ کی ہیں. صاحب دیکھ لیجئے اس پہ صاف لکھا ہے یہ حدیث ضعیف. یہ ابو داؤد کی دونوں حدیثیں جو آپ پیش کرتے ہیں ضعیف ہے. حدیث دیکھ لیجئے. حدیث صحیح پڑھیے میرے سامنے. ضعیف حدیث سے آپ کا مدعا کیسے ثابت ہوگا؟ میں نے کہا تھا لا صلاح لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب. صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ کہتے ہیں یہ حدیث مفرد کے لیے ہے, منفرد کے لیے, امام کے پیچھے کے لیے یہ حدیث ہے ہی نہیں. صحابی رسول فرماتے ہیں. اب دوسری دلیل پیش کرتا ہوں میں کہ یہ جو آپ کی پیش کردہ حدیث ہے منفرد کے لیے ہے, مقتدی کے لیے ہے ہی نہیں. نماز پڑھا رہا ہے امام, امام چلا گیا رکوع, مقتدی آیا بعد میں, تو مقتدی جب ملا رکوع میں اس نے سورت فاتحہ پڑھی نہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے مدرک رکوع کی نماز ہو گئی, اس کی رکعت ہو گئی. نکال فروال غلیظ. آپ کی اربانی صاحب پیش کرتا ہوں میں. یہ دیکھیے صاحب, ارواز ولیل ناصر الدین البانی کی حدیث و ابی ہریرہ مرفوعاً اذا جئتم من الصلاۃ ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شیئاً ومن ادرک رکعتا فقد ادرک الصلاۃ رواہ ابو داؤد وفی لفظ له من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعتا. یہ حدیث ہم سے نہیں صاحب, مولوی صحیح بسم حدیث پڑھ رہے ہیں. آپ کی طرح صحیح حدیثیں نہیں آئیں گی. سنیے, حضرت ابو ہریرہ صاحب فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا جو رکوع میں مل گیا اس کی رکعت ہو گئی. مولوی صاحب میں نے تو حدیث پر اسی جواب کون دے گا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. امام جب تکبیر کہے تم تکبیر کہو, اذا قرأ فانصتوا جب امام قرآن پڑھے تم چپ کر جاؤ. مجھے ایک حدیث ایسی بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو, اور جب امام قرآن پڑھے تو تم سورۃ فاتحہ پڑھا کرو, اور جب امام ولد دعالین کہلے تم آمین کہا کرو. ایک تو بتاؤ نا, ایک حدیث ایسی بتاؤ. لیکن آپ کو ایک حدیث ایسی نہیں ملے گی. ہاں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا جب تمہارا امام ہو وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو, اور جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو. وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ. جب امام ولد دعالین کہے تم آمین کہو. پتا چلا سرکار فرماتے ہیں ولد دعالین پڑھنا ایمان کی ڈیوٹی ہے, آمین کہنا تمہاری ڈیوٹی ہے. حضرت صاحب آپ کو بتانا پڑے گا فرض کس چیز کا نام ہے. آپ کہتے ہیں یہ بخاری سے آپ کے پیچھے جو بخاری میں آپ نے جو مقدمہ لکھا, ہم نے کوئی نہیں لکھا, ہمارا نہیں ہے وہ. ہم میرے سنت مولانا احمد رضا خان کے ماننے والے ہیں. کوئی نہیں, ہم ان کو کوئی سنی وہ نہیں مانتے. سنی وہی ہے جو یا رسول اللہ کہتا ہے, بس یا رسول اللہ کہتا ہے وہی سنی ہے, کوئی اور سنی نہیں ہے. شہادہ یا رسول اللہ کے نعرے لگایا جاتا ہے. یا رسول اللہ کے منکر ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. آپ قرآن پڑھیں, کہاں ہے سب دائیں پائیں سے کوئی ٹائم کیپر نہیں ہے, دو ٹائم کیپر بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا اور میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب دے ہم سے ربے کا امر کا سیکھا ہے. نماز الحمد کے ساتھ پڑھو. آپ قرآن کو ٹھکرا رہے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا جس نے کوئی رکعت پڑھی اس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی, جس نے رکعت پڑھی سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر اکیلا نہ پڑھے سور, اکیلا نماز پڑھے سور فاتحہ نہ پڑھے نماز ہو جائے گی. تو امام تو اکیلا نہیں پڑھتا, آپ کی بھی امام کی بھی نماز نہ ہوئی وہ تو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے. ذرا اطلاع دیجیے, سمجھ آ کے نکالتے ہیں آپ میری طرف. میں یہ عرض کر رہا ہوں نماز امام اکیلا نماز پڑھتا ہے. آپ نے تو یہ کہا. جو اکیلا نماز پڑھے گا سور فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی, اور امام اکیلا نماز پڑھتا ہے وہ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے نزدیک تو ہمیں امام کے لیے نہ ہوئی, سنیں آپ کے نزدیک تو امام پر بھی سور فاتحہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہدایت کے اندر لکھا ہے جس شخص نے پہلی دو رقطوں میں سور فاتحہ نہ پڑھی اور کچھ سورت پڑھ لی, پچھلی دو رقطوں کے اندر سور فاتحہ نہ دہرائے نہ دہرائے, چاروں رقطیں تمہاری بغیر سور فاتحہ کے ہو گئی. جبکہ مسلم شریف میں بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں رقطوں کے اندر سور فاتحہ پڑھتے تھے. ابو قتادہ سے حدیث ہے, ہدایت میں بھی لکھا ہوا ہے چاروں رقطوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور فاتحہ پڑھتے, صحابہ کرام بھی چاروں رقطوں میں سور فاتحہ پڑھتے. میں نے ابن ماجہ کے حدیث آپ کو دکھائی ہے, ہم امام کے پیچھے پڑھتے تھے, ہمیں امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. صحیح حدیث ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے. ابن ماجہ کی بات کرنا بابا, ابن ماجہ کی یہ حدیث صحیح ہے. صحابہ کرام بھی ان نبی سم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں سور فاتحہ چاروں رقطوں میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاروں رقطوں پڑھتے ہیں. اور آپ مفتیوں کو کہتے ہیں جس طرح گھر سے آتے منہ بند کر کے, آپ بھی منہ بند کر کے یہاں کھڑے رہیں, اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے ہے, نماز پڑھنے کے لیے ہے, اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے. آپ چاروں رقطوں میں کہتے ہیں کہ بالکل منہ بند کر کے کھڑا رہے, جس طرح مفتی آتا اسی طرح چلا جائے, کچھ نہ پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاروں رقطوں پڑھتے ہیں, صحابہ کرام تو چاروں رقطوں پڑھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شاکر کے رسول من بعد ما تبین لہ الہدى یتبعون سبیل المؤمنین ولی ما تولى نصری جہنم. جو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا, جو میرے صحابہ کی رسول کی صحابہ کی مخالفت کرے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں رقطوں کے اندر ہم سور فاتحہ پڑھتے ہیں, صحابہ بھی چاروں رقطوں میں پڑھتے ہیں, اور فرمایا صلوا کما رأیتم من مصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. فرمایا فذکر اللہ کما اللہ کو معلوم کن تعلم, نماز پڑھنے کا طریقہ فرض ہے, نماز پڑھنے کا طریقہ فرض ہے, میں نے اپنے رسول کے ذریعے تمہیں بتا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں رقطوں پڑھتے ہیں, صحابہ چاروں رقطوں پڑھتے ہیں, اور تم چاروں رقطوں میں چھٹی کرتے ہو. ان اور پچھلی رقطوں میں امام کو بھی نہیں پڑھنے دیتے, ان اکیلے کو بھی, اور کہتے ہیں انشاء کرا انشاء سپہا انشاء سا کر چپ کر کے کھڑا ہے. اور مفتی دیکھ لو بیچاری شامت آئی, اس غریب کو تو اللہ کا نام لینے نہیں دیتے. اللہ راز دیتا ہے الحمد للہ, جب کہتا ہے سب اللہ علیہ حمدا سب اللہ علیہ, سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی الحمد پڑھی ہے. ربنا ولک الحمد, اللہ جس الحمد کا آپ نے قرآن میں پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے, یہ جو اٹھارہواں پارہ میں سورۃ طہٰ میں نے پڑھی ہے, سب سے ہم نے رب کا الحمد کے ساتھ نماز پڑھو. اللہ جس الحمد کے پڑھنے کے نماز میں تم نے حکم دیا تھا, میں نے وہ الحمد پڑھی ہے. ایک آدمی یہاں الحمد پڑھتا ہی نہیں, وہ کس منہ سے کہتا ہے میں نے تیرے لیے الحمد, پڑھتا ہی نہیں ہے, وہ تو چپ کر کے منہ بند کر کے کھڑا ہوا ہے. خاص کرو ان کی نمازوں کا برباد نہ کرو, تم نے برباد کر دی. رسول اللہ چاروں رقطوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, صحابہ کرام چاروں رقطوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو, تم مفتی کو امام کو مرشد کو سب کو چھٹی دیتے, تم کچھ بھی نہ پڑھو. اس کا مطلب نماز تمہاری آپ کی کیا نماز ہوگی؟ وہ کہے کہ نماز ہے صحابہ کی مخالفت, نبی کی مخالفت کا انجام اور اس کا ٹھکانا. بھائی کیا ہوا؟ صحیح ابن خدا نے کہا صحیح حدیث کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے کہا میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, اور رمضان خان کے پیچھے امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنی پڑے گی, جس کی نماز ہی نہیں ہوتی. بات بخاری شریف کا حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز نہ پڑھی, جس نے سور فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی, اس کی نماز نہیں ہوئی. تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو معمولی سمجھ رہے ہیں؟ جب اس کی نماز ہی نہیں ہوئی تو فرض نہ ہوئی تو کیا ہوئی؟ وہ کیا ہوتا ہے فرض؟ فرض کا معنی ہوتا ہے اللہ کا حکم. اللہ کا حکم ہے کہ عظما, آپ کہتے ہیں فرض دکھاؤ, وہ فرض کے دورے اللہ پہ دیکھو نماز اور حج زکات یہ فرض ہے کہ نہیں؟ مانتے ہیں آپ, لیکن قرآن میں دکھا سکتے ہیں اللہ نماز فرض کی ہے, فرض کا لفظ ہے, زکات فرض کیا ہے, روزے فرض کیے ہیں, حج فرض کیا ہے. کوئی فرض کا لفظ دکھا کے مجھے نکال کے دکھائیں ذرا, کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے سب مانتے ہیں فرض, ضروری نہیں کہ لفظ فرض کے ساتھ ہی دیکھیے, فرض کے ساتھ لفظ فرض کا ہے تو پھر ہی اس کو فرض سمجھا جائے. دیکھیے اس میں کہتے ہیں پھر بخاری سے اس میں یہ ہے, نہیں ستار صفحہ, ستار صفحہ, ستار صفحہ نکالی. اس کے اندر یہ کہا گیا ستار صفحے کے اندر یہ حدیث ہے, جس آدمی نے سور فاتحہ نماز میں پڑھی, نماز میں نہیں پڑھی, مسلم شریف کی حدیث ہے, اس کی نماز خطاج ہے, اس کی نماز مرتا ہے, مرتا ہے, مرتا ہے, مرتا ہے, مرتا ہے. مولوی صاحب نے ابن خزیمہ میں سے حدیث پڑھی, لیکن یہ حدیث صحیح نہیں, اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ کو نیچے دیکھیے, نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ کو غلط بات کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا اطرا بحافی نقشے کا یا فارسیو, اور فارس کے رہنے والے اس کو اکیلا پڑیا کر. حضرت ابو ہریرہ فارسی ہے کہ قبیلہ دوست کے ہیں؟ بولے ذرا بولے, ابھی بولے بے جواب. اس کا فارسی فارسی نہیں تھے, فارسی تھے, فارسی سے قبیلہ دوست تھے. یہ دیکھیں آپ, ایک منٹ, ابھی یہی بات ہو رہا تھا ابھی وقت استراسل کثیر اچھاروں ماہ قیلا دن ہے اچھاروں ماہ قیلا ہاری آئے گی اچھاروں ماہ قیلا انہو کانا سل جاہی یا تو سم سا قمر وفیل اسلام عبداللہ و برحمان وہور سو سی جن قال الحاکم ابو احمد اصح شیء عندنا فی اسم ابی حریرۃ عبد الرحمن یہ صحیح تر بڑا مشہور دوسی ہے. اور پھر میں نے پوچھا تھا یہ ایک ہے ابن خزیمہ اور ایک ہے مسلم, مسلم کے اندر ہے قیلا لابی حریرۃ صاف لفظ ہے, پتا چلا اس عبارت کے اندر گڑبڑ کی گئی ہے, مسلم کے الفاظ نہیں ہے. اور حساب سے پوچھا تھا میں نے بولو مسلم کی حدیث زیادہ موت پر آئی ہے, نے خزیمہ کی پوچھا تھا جواب کوئی نہیں دیا. مسلم کے اندر لفظ ہے قیلا لابی حریرۃ حضرت ابو حریرا سے پوچھا گیا تو حضرت ابو حریرا نے آگے جواب دیا اور کہا کیا اقرا بها فی نفسک کا یا فارسی. فی نفسک کا معنی تو کیا ہے؟ تین نقشے کا تو مانا میں بتاؤں, کافیہ پڑا ہوتا تو آپ کو آتا الاسم ما دل علی ما فی نفسے ہی. اسم وہ کلمہ ہے جو تنہا اپنا معنی بیان کرے. آئیے حدیث پڑھتا ہوں بخاری شریف کی جلد 2 ہے صفحہ 1101 ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے آنا اندا سن نے اب دی بھی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں, آنا ماہ رضا ذکر علی میں بندے کے ساتھ ہی ہوتا ہوں جب مجھے یاد کرتا ہے. ان ذکرانی فی نفس ہی ذکر تو ہوں فی نفسی, اگر بندہ مجھے تنہا یاد کرے میں اسے تنہا یاد کرتا ہوں. اگر وہ بندہ مجھے بات جماعت یاد کرے میں بات جماعت یاد کرتا ہوں. پتا چلا فی نفس ہی کے 2 معنی ہیں, ایک معنی ہے دل میں پڑھنا, ایک معنی ہے اکیلے پڑھنا. اب جہاں اکیلا معنی پڑھنا مراد ہوگا کیونکہ یہ ہے ابو حریرہ کا فرمان. اور میں نے کہا تھا ابو حریرہ کا اثر غلطی نہیں کرتا کیونکہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف سے عطا ہوا تھا. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے رحمت والی لفظ بھر کر چادر میں ڈالی تھی. وہ ابو حریرہ جو حدیث میں مرفوع روایت کرتے ہیں ان نماز جو امام ہو لگی تمند ہی امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. فیضا کبارا سب کبے رو ویزا کارا آن سے تارا شان سے امام قرآن کرے تم چپ رہو. میں نے پوچھا تھا مولوی صاحب بولو زید بن ثابت کی نماز باطل ہے یا ہوئی؟ زید بن مغی میں نے پڑھی تھی. آپ کہتے نبی پاک چاروں میں پڑھتے تھے, رکعتوں میں ہم کب کہتے ہیں نہیں پڑھتے تھے. اور بات امام کی نہیں, بات تو مقتدی کی ہے. اور خدا کے بندے ایک آیت پر مقتدی کے لیے, ایک صحیح حدیث پر مقتدی کے لیے پڑھنا بخاری شریف, پڑھنا مسلم شریف, اور یہ ترمذی شریف ہے. میں نے پڑھا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں من صلی رکعت لم یقرأ فیہا بے ام القرآن بے ام القرآن بے ام القرآن بے ام القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام. مولوی صاحب دیکھیے میں نے آپ کو اپنا ٹائم دیا, آپ کو مجھے بتائیں یہ جابر بن عبداللہ کی نماز ہو جاتی تھی, بس اس کا جواب دیں. اپنا ٹائم میں نے آپ کو دے دیا, مجھے یہ پتا نہیں, میں نے اپنا ٹائم آپ کو, میں نے اپنا ٹائم آپ کو دیا. آپ پابند ہے اور میرے اس سوال کا میں نے پورا ٹائم پورا ٹائم کریں. ٹائم ختم, تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا کبھی کی طرح ہے اور زیادتی کی طرح. ابھی ابھی پتا چل گیا, تھوڑی دیر میں ابھی پتا چل گیا, ابھی ٹائم سبھی پانچ منٹ میں اپنی بات نہیں کر سکتے. اپنی ٹائم شروع اور مدرا کرتی والا جواب آپ نے دینا. دیکھو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاطن جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو حریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ فلاطن جس نے نماز پڑھی لم یقرأ فیہا بأم القرآن اس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی فی خداجن خداجن خداجن رسول کی ہے اس کی نماز مرتا ہے. مقتدی کا لفظ نماز ہے اس کی نماز دکھائیں گے نا سرکار کے فرمان سے حدیث سنو حضرت ابو ہریرہ کا فارسی اس میں جناب ہاں جی ابو ہریرہ کا فارسی ہاں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز مرتا ہے اعتراض کا لفظ جو ہے جب اونٹنی بچہ مرا ہوا دیتی ہے مرا ہوا بچہ دیتی ہے تو اس کو خطاب کہتے ہیں اس کا مطلب سورۃ فاتحہ کے بغیر جو نماز پڑھی جائے گی خواہ وہ مقتدی کی ہو امام کی ہو کسی کی ہو مردہ نماز ہے فلاسن تین مرتبہ آپ نے فرمایا خیر و تمام وہ بالکل خیر تمام ہے وہ ہے ہی نہیں کسی کام کی نماز کیونکہ دوسری میں نے حدیث پڑھی تھی آپ نے جواب نہیں دیا لا تجزی الصلاۃ لا یقرا فیہا بام القرآن جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز ہوتی نہیں ہے یہ سورۃ فاتحہ کا فرمان ہے کہ نہیں مقتدی کا کس نے کس نے کیا کس وغیرہ کس نے کوئی نبی امام کا نام لیا کس نے بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی کوئی امام کا بھی نام لیا مقتدی کا لیا اکیلا کا لیا کس نے بھی نماز پڑھی اس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز کفایت نہیں کرے گی اس کی کسی کام کی نماز نہیں پھر فرمایا فقیر علی ابی ہریرہ فإن نکون وراء الامام ابو ہریرہ سے کہا سنو ابو ہریرہ سے کہا گیا ان نکون وراء الامام سنیں بھائی اللہ کے نیک بندے سن اینا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں وقال اقرأ بحافظ نفسک کا ابو ہریرہ نے کہا اپنے جی میں پڑھو کیوں کیوں جی میں نے یہ کیوں بات کہی ہے جی میں پڑھو اس لیے کہ میں نے صلح سم سے سنا ہے آپ نے میں سمیت رسول اللہ میں نے صلح سم سے سنا ہے آپ نے فرمایا تو یہ پورا آپ فرماتے تھے قال اللہ تعالیٰ قسم تو صلاح تھا بہن یا بہن آپ کی میں نے نماز کا اپنے اپنے بندے کے درمیان ہاتھ ہاتھ کر دیا ہے نماز کہا نماز ہے نہیں بالکل کوئی نماز نہیں سنو کالا اس کو غلط ہم کے سنو پھر یہ ہے کہ نہیں کس کے الفاظ ہے یہ ابو ہریرہ نے الفاظ کہہ کے سنو یہ مکہ امام محمد ہے اس میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ نے فرمایا اقرا ہوا کیونکہ یہ نماز ہے سورۃ فاتحہ اور اللہ اکبر سورۃ الحمد کے ساتھ نماز پڑھو اس لیے سورۃ فاتحہ نے فرمایا اقرا ہوا یہ ابن مکہ امام محمد کے ہے یا نبی سفر کے اس لیے ہے اقرا جہاں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سورۃ فاتحہ کو کیا رہے ہو نہیں سمجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راؤ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک راؤ ہاں اس کو پڑھو سورۃ فاتحہ کو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ایک راؤ اس پر سورۃ فاتحہ کو ضرور پڑھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ مطلب امام محمد ہے اس کے اندر ہے اس لیے سورۃ فاتحہ جب تک نہیں پڑھیں گے فرمایا یہ نماز ہے نماز کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا میرا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ اللہ نے میری اللہ کہتے ہیں حمد نے اب بھی میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے اذا کان الحمد کا تارمار رحیم تو اللہ کہتے ہیں اسنا لیا بندی میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے جب کہتا ہے بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین میرے بندے نے مالک یوم مجھے میری بڑائی بیان کر دی یہ کافی منہ بند کر کے کھڑا رہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اور وہ کہتے ہی نہیں اللہ اس کو کیا جواب دیتے ہیں تو خدا کا خوف کرو اور سنو آپ جابر کا قول پیش کر رہے ہیں وہ جابر کا قول ہے اس قسم کی حدیث نہیں ہے جابر نے کہا ہے جابر کی اور یہ ابو ہریرہ اس شخص کی نماز ختم نہیں ہوگی اس کی نماز تو مرتا ہے اور یہ ہے نماز سورۃ فاتحہ اگر سورۃ فاتحہ کو اللہ نماز کہا اور دو حصوں میں نماز کو تقسیم کر دیا سورۃ فاتحہ ہی کو نماز کہا ہے ابو ہریرہ کا فارسی ہونا بھی دکھ رہا ہے نا جھوٹا تھا سورۃ فاتحہ کے الفاظ ہیں دوبارہ دوہرا لینا ہے ذرا ونسلم على رسوله الكريم حضرات محترم جھگڑا یہ نہیں کہ نماز کے اندر فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں مولوی صاحب جتنی حدیثیں پڑھ رہے ہیں وہ اکیلے کی پڑھ رہے ہیں بات تو مقتدی کی ہے خدا کے بندے قرآن پڑھنا گاڑی کے بعد سنانے ہو جائے قرآن کے اندر اگر نکل آئے کہ مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھے گا تو ہم ٹھیک ہے یار پڑھنا شروع کر دیں گے آپ قرآن سے تو دکھائے نا آپ بخاری شریف سے تو مقتدی کا لفظ دکھائے سرکار نے فرمایا ہو مسلم شریف سے سرکار نے فرمایا ہو یہ تو دکھائے نا. آپ نے پھر وہ حدیث پڑھی مسلم شریف والی جو میں پڑھ کر بتا چکا کہ قائل حضرت ابو ہریرہ ہے نبی پاک نہیں. اور پھر دوسرا میں نے اقرا بہا فی نفسہ کا تھا میں نے بیان کیا تھا آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا تھا فی نفسہ ہی کا مانا الاسم مات اللہ لا مانا فی نفسہ ہی آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا تھا یہ حدیث اکیلے کے لیے ہے آپ نے جواب نہیں دیا. صحابی رسول کہتی ہیں یہ حدیث اکیلے کے لیے ہے آپ نے جواب نہیں دیا. ترمذی شریف سے میں نے پڑھ کے دکھایا تھا صحابی رسول کہتی ہیں امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھو یہ میں نے دکھایا. اب میں نے کہا تھا صحابی رسول کا فتویٰ ہے آپ نے بتایا نہیں کہ صحابی رسول کی نماز باطل ہے یہ ہو گئی آپ نے بتایا نہیں. پھر میں نے کہا تھا صحابی رسول ہے ابو ہریرہ وہ نبی کا فرمان نقل کرتے ہیں اذا قرأ آ فن سے تو جب امام قرآن پڑھے تم چپ رہو. یہ آپ کے محدث البانی صاحب لکھتے ہیں غنہ شاہد من حدیث عمر بن الخطاب قال حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن صلاۃ الظہر نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن ظہر کی نماز پڑھائی فقارا معه رجل من الناس ایک آدمی نے سرکار کے ساتھ قرآن پڑھا فی نفسہ ہی کے لیے فلما قضا صلاته جب اس کی نماز ہو گئی تانا ہل کرا مائیا من کو محت کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ پڑھا ہے. کالا زالے کا سلاسل سرکار نے تین بار پوچھا اور کیا کسی نے میرے پیچھے پڑھا ہے. فقال له الرجل ایک صحابی بولے یا رسول اللہ ہاں میں نے پڑھا ہے. ہم یا رسول اللہ یا رسول اللہ انا کم تو اقراؤ میں نے پڑھا ہے. کالا مالی انازع القرآن میں دیکھ رہا تھا قرآن میں میرے ساتھ منازعت کی جا رہی ہے. تو امام ہی کیا مقتدی کو امام کی قرآن کافی نہیں امام یو تم دہی سارا آپ ان سے تو سرکار کے پیچھے کسی نے پڑھا تھا حضرت عمر فاروق رضی ہے آپ کے بزرگ ہیں آپ کے اوپر جانے البانی صاحب اروال خلیل سے پڑھ رہا ہوں سفا 268 سے پڑھ رہا ہوں. سرکار نے فرمایا جب امام قرآن پڑھے امام کا قرآن پڑھنا تمہارے لیے کافی ہے. فیضا سارا آپ ان سے تو جب امام قرآن پڑھے تم چپ رہو. مولانا میں نے کہا تھا سرکار ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی رکوع میں مل جائے اس کی رکعت ہو گئی جو رکوع میں ملا اس نے تو فاتحہ نہیں پڑھی. اگر فاتحہ ہر ایک کے لیے ضروری ہوتی تو مدر کے رکوع کی نماز نہ ہوتی. تم پر امام اور آتی ان پر کروں اور اسی مضمون کی ایک حدیث البانی نے سلسلۃ الاحادیث سے صحیحہ جلد 3 صفحہ 185 کے اندر میں نقل کی ہے. اور آپ کا جو محقق الاثر ہے آج کل ارشاد الحق تقریر اس نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے بلا شبہ یہ سند بظاہر صحیح اور اس کے تمام راوی سکا ہیں. کون سی رکوع مقتدی رکوع میں ملے فاتحہ نہیں پڑی اس کی رکعت اگر مقتدی کے لیے سورت فاتحہ پڑھنی فرض ہوتی مولوی صاحب جواب دینا پڑے گا. ایک تو جابر بن عبداللہ انصاری ان کی نمازیں باطل یا نہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب بھائی وہ کہتے ہیں لا قرآن مال امام فی شیء اس کا جواب کیوں ہضم کر گئے آپ لوگ. صحابی رسول ہے کاتب رہی ہے مولوی صاحب قصور کس کا تھا وہ فتویٰ دیا کرتے تھے امام کے ساتھ قرآن نہیں کرنی. قصور کس کا تھا اگر وہ فتویٰ غلط دیا کرتے تھے. اور کاتب رہی نے قرآن کس سے سیکھا تھا کاتب رہی نے کاتب بن عبداللہ انصاری نے حضرت ابو بکر نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا آپ کا صحابہ پر ایمان نہیں صحابہ کا دشمن ہوا کرتا ہے. لیکن جہاں ان کے پتا چلا وہاں بھی صحابی کا دشمن ہے کہتے ہیں تو جابر کا قول پیش کرتا ہے میں نبی کا فرمان پیش کرتا ہوں اس کا مطلب ہے جابر کو قرآن نہیں آتا صاحب کو آتا ہے. فارسی والا ضرور دیا گئے ابو ہریرہ فارسی میں لکھے ہیں. سنو بھائی, میں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نہیں لا تجو صلاۃ اللہ یقرا فیہا بام القرآن. اس میں یہ ہے کہ جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز کفایت نہیں کرتی. کیا معنی ہے اس کا؟ کیا مانا, کیا مانا بتائیں ذرا. آپ نے مجھے مخاطب کیا ہے, آپ نے جو ہے مجھے مخاطب کیا, اس لیے میری بات سن لے. آپ حدیث بے شک پڑھیں لیکن خدا کے بندے مقتدی والی پڑھیں, مقتدی والی پڑھیں. اگر ہے تو پڑھیں, مگر میں پڑھتے میں نے پہلے اگر سکھانے آپ کو مقتدی ہو, فرض ہو, پھر اس کی نماز باقی آپ کا عام حکم ہے, اس کو خاص نہیں کر سکتا. کسی کوئی شخص جو ہے رسول اعظم کے ایک عام حکم کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص حکم کو عام اور عام کو خاص نہیں کر سکتا. نظم کا یہ عام حکم ہے جو شخص نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. کیا حضرت آپ یہ سفیان وغیرہ کون شخص کوئی شخص یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اکیلے کے لیے ہے؟ جابر کے قول کی کیا حیثیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلہ میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جابر کی بات پڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑی ہے. رسول میں بات یہ ہے, سنیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں وہ کہتے ہیں میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کے پیچھے دوڑ, اس کی نماز نہیں ہوگی. تو امام کے پیچھے مقتدی ہوتا ہے, کون ہوتا ہے؟ یہ مقتدی حدیث مسلم کی نہیں ہے, مسلم کی حدیث ہے. اور اسی کو نماز فرمایا گیا ہے اور آپ نے جواب نہیں دیا. آپ نے, میں نے کہا تھا آپ کے تو امام کے لیے بھی جو ہے نا, آپ کے امام کے لیے بھی, جی آپ کے امام کے لیے بھی اور منفرد کے لیے بھی, آپ کے امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی سورۃ فاتحہ ہے ہی نہیں. اس لیے دیکھو من کارا فیلا شاہ فلو الیام, جس نے عشاء کی نماز میں فرمایا دو رکعتوں میں پہلی میں سورۃ پڑھی, ولم یکرا فاتحہ کتاب, سورۃ فاتحہ نہ پڑھی, ولم یو سلوک رہے اس لیے منا تو ہے. آپ کے تو امام کی بھی نماز جو ہے نا سورۃ فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے, اکیلے بھی اپنی نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر ہوتی ہے. آپ مقتدی کو رو رہے ہیں, آپ کے تو امام کی بھی بغیر یہ ہوتا ہے جناب. نہیں بغیر یعنی بغیر سورۃ فاتحہ کے امام کی بھی ہو جاتی ہے, امام کی بھی ہو جاتی ہے. اس کا جواب دو, اس کا جواب دو کہ آپ کے تو امام کی سورۃ فاتحہ کے بغیر آپ کے امام کی بھی ہوگی, اکیلے کی بھی ہوگی. اس لیے اس کا جواب دیجیے آپ. اچھا سنیے, آپ کہتے ہیں کہ صحابہ گستا کہتے ہو, میں کہتا ہوں کہ آپ نے تو دیکھیے حضرت ابو ہریرہ حضرت نے اس کو کہا یہ خیر فقیہ ہیں, بے سمجھ لوگ تھے, گستاخی بات کرتے ہیں. حضرت خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی وہ کہتے ہیں کہ ان اور فضیل عدالت کے وسط پہ تو نے سکھ ہے کہ انس و ابی حریرہ ان واقعہ کا حدیث القیاس او ملا بھی و ان خالف لم یبلغ الا باذن اللہ. کہتے ہیں ابو حریرہ انس جیسے بے سمجھ آدمی جو ہیں ان کی حدیث نہ ملا, اگر ہم کے پاس بیٹھنے والے ان کے حدیث کے مطابق ہوگا, قیاس کے مطابق ہوگی, ہمارا جو قیاس ہے ہمارے قیاس کے مطابق ہوگی تو وہ اس پر تو ہم عمل کر لیں گے, قیاس کے مخالف ہوں گے, حدیث کو رد کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. یہ ہے آپ کا ان کے ساتھ رسم کے صحابہ کے ساتھ, یہ آپ کی دوستی اور محبت ہے, رسم کا احترام کرتے ہیں آپ. اس لیے ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دادی کہتے ہیں میں امام کے پیچھے, میں دادی جس کو حدیث سنا رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما کے, میں حدیث جس کو سنا رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں. امام کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ مفتی نہیں ہوتا, کوئی مفتی ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ فرما نماز امام کے پیچھے بھی ہو سورۃ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے, اس کو نہیں چھوڑنا, نماز باطل ہو جائے گی. دیکھیے میں بات سنانے کی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جس شخص میں خدا اللہ, جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی, قراۃ الفاتحہ یہ فریضۃ ہے, رکن شبت الصلاۃ بدون ہے. میں دیکھتا ہوں آپ کو سورۃ فاتحہ جو ہے رکن ہے, سننے تو دے بات, سورۃ فاتحہ کی قراءت فرض ہے اور یہ رکن ہے, جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گا. یہ پھر اپنے کتاب سے ہم نے آپ کے پاس یہاں تک اجمعین ہدایت آپ نے پیش کیا اس نے امام کا لفظ لیے جو عبادت صاحب نے دوسری بات میں چرچا چلوں ایک منٹ کیا مولوی صحیح بچت نے حضرت ابو ہریرہ والی کو ہمیشہ چپ کر دو میرا کہنا ہے خبردار بولے تو حضرت ابو ہریرہ والی حدیث سے اس کا ترجمہ میں نے کیا اقرابہ فی نفسے کا حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا جی امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو کیا کروں فرمایا اکیلا ہو تو پڑھ اکیلا ہو اور دوسری مرفوع حدیث پڑھی اذا سارا افن سے تو مولوی صاحب جواب دے گا کون یہ میں نے حضرت عمر فاروق والی حدیث پڑھی تھی حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک آدمی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز میں پڑھا نماز بھی تھی زور کی پڑھا سرکار کے پیچھے سرکار نے بعد میں پوچھا اور میرے پیچھے کسی نے پڑھا ہے ایک آدمی بولے یا رسول اللہ ہاں میں نے پڑھا ہے تو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راوی حضرت ابو ہریرہ ہے اما یکفی قرات امام ہی کیا امام کی قرات کافی نہیں انما جو امام جو اتم دہی امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے فائدہ کرا فان سے تو جب امام قرآن پڑھے تم چپ کرو جب امام قرآن پڑھے چپ کرو نبی پاک نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا عجیب بھی ہے نام ہمیں عجیب سونے کا لیتے ہیں سرکار کی حدیث مانتے نہیں ہے اور حدیث یہ اذا قرا فان سے تو نسائی کے اندر بھی موجود ہے آپ ہی کا بزرگ البانی صاحب نے نسائی شریف کی صحیح حدیثوں کو الگ کیا ضعیف حدیثوں کو الگ کیا اور اس میں ہے انما عن ابی ہریرہ تھا حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہے انما جعل الامام ليتم به کہ سرکار نے مجھے کہا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ اس کی اقتداء کی جائے فائدہ تکسارا فتبصروا امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو فائدہ تکسارا فان سے تو اور جب امام قرآن پڑھے تم چپ کرو صحیح ہوں یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے سرکار نے حکم دیا اور امام قرآن پڑھے تم چپ کرو مولوی صاحب آپ حدیثیں پڑھتے ہیں جن میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے آپ حدیثیں وہ پڑھتے ہیں جن میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے حضرت ابو ہریرہ والی جو آپ نے حدیث پڑھی وہ حق ہے یہ دیکھیں نا صحیح لکھا اس میں آپ یہ دیکھیں اس کو آپ دیکھو اس کو صحیح لکھائی بھی آ جائے گی آپ اس کو دیکھیں صحیح دیکھو بہت سند نہیں ہے تمہارا سب سے بڑا محدث اس کو صحیح لکھتا ہے کہو ہمارا محدث جھوٹ بولتا تھا کہو ہمارا محدث کو پتا نہیں تھا سنگ والی حدیث نسائی شریف لے جائیں لے جائیں نسائی شریف لے جائیں جو تعلق رہا کسی پتا کرنا ہے اپنا خاموشی سے دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قرا فان سے تو جب امام قرآن پڑھے تو تم چپ رہو ٹھہرے نسائی شریف سے پڑھ رہا ہوں نسائی شریف سے پڑھ رہا ہوا بھیجی نسائی شریف میں نے پوچھا تھا مدرک رکوع جب مقتدی رکوع میں ملتا ہے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا مولوی صاحب نے جواب دینا کہ نہیں آپ کو میں سرکار کے حدیث پڑھ کے سنائی میں نے آپ کے جواب نہیں دیا اور سنو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من لم یدرک الامام راکعا لم یدرک تلک الرکعت جو رکوع میں امام سے نہیں ملا اس کی رکعت نہیں جو رکوع میں مل گیا اس کی رکعت ہے سند صحیح ہو یہ سند بالکل صحیح ہے اور مولوی صاحب کا جواب کون دے گا ثانیہ عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اذا جیتا والامام راکعون اور جب تو آئے امام رکوع میں ہو فوضعت یدیک علی رکبتیک اور جب تو اپنے دونوں موڑوں اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے تب لا ان جرفا امام کے سر اٹھانے سے پہلے فقط حضرت پاک تیری رکعت دو میں نے کہا تھا سرکار کی حدیث حق ہے مقتدی کا لفظ آپ دکھائیں آپ حدیثیں پڑھتے ہیں اور جس نے نماز اکیلے کے بارے میں ہے اگر مقتدی کی بھی مقتدی کے لیے صورت فاتحہ فرض ہوتی تو مولوی صاحب سرکار نہ کہتے امام قرآن پڑھے تم چپ رہو، سرکار نہ فرماتے جو رکوع کے اندر مل گیا اس کی رکاوٹ ہو گئی، یہ آپ کبھی فتوا نہ دیتے۔ آپ کی کھوپڑی میں پتنی بات بھی آ نہیں رہی، میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ کو بتانا ہے فرض کسے کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے جناب، آپ بار بار کی بات کر رہے ہیں، کتاب آپ دیکھیے بھائی، آپ نے آپ کی سمجھ نہیں آتی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ امام جو ہے وہ فرض نہیں اٹھاتا، آپ کے نزدیک قرآت فرض ہے، آپ کے نزدیک قرآت سے چیزیں نماز کے اندر فرض ہے، ادائیگی میں لکھا ہوا ہے، کیا تکبیر تحریمہ فرض ہے، قرآت فرض ہے، رکوع فرض ہے، قیام فرض ہے، سجدہ فرض ہے، آخری پیشاب مقدار پیشاب فرض ہے، قرآت فرض ہے، قیام بھی فرض ہے، ایک آدمی کا قیام بھی کیا، ایک آدمی کا قرات بھی گئی، دو فرض اس کے گئے، آگے وہ شامل ہو گیا رکوع کے اندر، دو فرض اس کے چلے گئے، کیسے نماز ہوگی؟ یہ دیکھیے فتوا ہے، کالا اکرا بہار کی نسل آباد، کالا لا تو دس دو بہار دس دن کا تدر کل امام قائم، ابو ہریرہ فرماتے جب تک امام کو کھڑا ہونا پالے رکوع والی رکعت کو شمار نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اس لیے رکوع والی رکعت، آپ رکوع والی رکعت نہیں ہوتی، جب دو سو فرض آپ بتا دیں اپنی کتاب سے نکال کے، تو اپنی کتاب سے نکال کے بتائیں کہ امام فرض کو اٹھا لیتا ہے، ایسے امام کو فرض، اس کا مطلب ہے گھر بیٹھا ہوا ہے امام قرات کر رہا ہے جی، اور وہ گھر سے اٹھا رکوع میں چلا گیا، نہ اس نے قرات کی ہے، نہ اس نے سوچ بات، نہ اس نے نماز میں کچھ پڑھا ہے، نہ اس نے قیام کیا ہے، اور جناب گھر بیٹھے کی نماز ہوگی، پھر گھر بیٹھے رہ کر مستری امام صاحب آئے گی نماز پڑھ جا کر، آپ جو ہے انصاف کی بات کرتے ہیں، انصاف کو ضروری نہیں کہ انصاف آپ بھی چپ رہا پڑتا نہیں، آپ زور سے دن ماسا پڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں آپ چپ بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور آپ کے سامنے آپ کے نزدیک تو ہدایت میں لکھا ہوا ہے امام قرات کر رہا ہے، اور مقتدی آیا کوئی آیا ہے نمازی تو اس نے سنتے صبح کی امام کے پاس وہ قرات کر رہا ہے اور چپ کر کے کھڑا ہو کے پڑھ لے، تو اس وقت اجتماع انصاف کہاں گیا جگہ لاتی تھی، اس لیے وہ سنتے پڑھ رہا ہے اور نماز بھی ہو رہی ہے، اور آپ کر رہے ہیں کہ امام کے پڑھتے ہوئے کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ پوچھے یا رسول اللہ جب آپ چپ کر جاتے ہیں اللہ اکبر کیا پڑھتے ہیں، دیکھیے آپ انسان خاموش ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں اللہ باعث بہن یہ سبحان اللہ، انسان آپ نہیں سکوت کا لفظ موجود ہے، سکوت میں انصاف میں نے خاموشی، انصاف میں نے خاموشی، سکوت میں نے خاموشی، آپ نے منع کیا ہے سکوت میں، سکوت کے معنی بھی خاموشی ہے، انصاف کا منع بات کرنا، نہیں آپ نے بات کریں، پھر آپ اس کا جواب نہیں دیتے، کہتے ہیں آپ دیکھیں، کہتے ہیں اس میں دکھا، میں کہتا ہوں آپ کے امام کی اور سب کی نماز پکار فاتحہ کی ہو گئی، من کارا، من کارا کس کو رہتے، من کس کے لیے ہے، مقتدی کے لیے ہے، کسی کے لیے، کوئی بھی ہو کے لیے، من جو شخص بھی، جو جس شخص نے بھی، سارے بولو، سارے نے بولو، خاص کے لیے یار مجھے بات بھی کرنے دو نا، من کارا جس نے بھی پڑھا، جس نے بھی، جس نے بھی سوٹ فاتحہ نہیں پڑھی، یار مجھے بات بھی کرنے دو، جس نے بھی سوٹ فاتحہ نہیں پڑھی، جس نے بھی سوٹ فاتحہ نہیں پڑھی، اس نے اور کچھ سوٹ پڑھ لی ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ پچھلیوں میں بھی نہ گزرا، چاروں رکھتے آپ کی بغیر فاتحہ ہوگی، امام کی بھی ہوگی، مقتدی اکیلے کی بھی، اس لیے سب کے لیے ہے، من کس کے لیے ہوتا ہے، من کے اندر مقتدی ہے، من کا معنی مقتدی ہوتا ہے، انصاف کا معنی، یہ انصاف کون کہتا ہے انصاف میں خاموشی کے ساتھ، پچھلی رفتہ انصاف ہوتا ہے، پچھلی رفتہ میں خاموشی ہوتی ہے، پچھلی رفتے میں خاموشی، زور اثر کی نمازوں میں خاموشی، آج امام پڑھ رہا ہے اور آپ اسے سنتے پڑھ رہے ہیں، آپ کی ہدایت کے ساتھ جو اجازت دے رہی ہے، اس لیے کہاں گئے پھر آپ کے اجتماع انصاف کہاں کیا تھا جی، خطبہ میں امام پڑھتا ہے یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، تو آپ وہاں کہتے ہیں کہ کیونکہ خطبہ پڑھنا جو ہے، خطبہ سننا یہ بھی فرض ہے، اب رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ متعلق آیت پر بھی ہم یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما درود شریف پڑھنا بھی فرض ہو گیا ہے، اب اس آیت پہ عمل کروں کہ اس حدیث پہ عمل کروں جس میں یہ حکم ہے کہ خطبہ خاموش ہو کے پڑھنا چاہیے، خطبے اگر بولو گے تو یہ خلاف شریعت ہوگا، اس لیے اب ہاں آپ کیا فتوا دیں گے جناب، کون سی حدیث پر عمل کریں گے، آج پر عمل کریں گے، حدیث کا حکم ہے کہ آپ خاموش رہیں، حدیث قرآن کا حکم ہے کہ آپ دوسری پڑھیں، اس لیے وہاں لکھا ہوا ہے آپ نے سینے پڑھ لیں، اپنے سینے پر لے اسات کے خلاف نہیں ہے. اس لیے اگر آدمی کوئی چپکے سے اعتراض کرتا ہے امام کے پیچھے, اور میں کہتا ہوں اپنے ایک بھی حدیث پیش نہیں کی ہے کہ سورت فاتحہ کے متعلق کہ امام مختلف کے لیے سورت فاتحہ پڑھنا منع ہے, قرآن کی باتیں کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں سورت فاتحہ کی بھی قرآن ہے, سورت فاتحہ کی بھی قرآن ہے, عام بھی قرآن ہے. قرآن مولوی صاحب آج جمع ہوئے ہیں یہاں کے امام اور مقتدی سب کے لیے سورت فاتحہ کی فرضیت ثابت کرنے کے لیے, اور مقتدی کی فرضیت ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث اور ایک آیت ابھی تک نہیں پڑھی, اور جو پڑھی ہے وہ صحیح پڑھی ہے. ایک صحیح حدیث اور میں نے کہا تھا, مولوی صاحب نے جواب نہیں دیا. ایک حدیث صحیح کہ نبی نے فرمایا ہو مقتدی امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھے, ایک صحیح حدیث کا مطالبہ تھا. پھر مولوی صاحب کہتے ہیں یہ کہتے ہیں قرآن کو, ہم کہتے ہیں سرکار نے فرمایا اذا قرأ, جب امام قرآن پڑھے, اور آپ مان چکے کہ قرآن میں فاتحہ بھی ہے دوسری چیزیں بھی ہیں 113 سورتیں بھی ہیں. امام قرآن پڑھے کیا کرو, ہم سے تم چپ رہو انصاف کرو. انصاف کا معنی کیا ہے, یہ صحیح بخاری سے کر رہا ہوں انصاف کا معنی. مولوی صاحب آپ نے جو مدرک رکوع کے بارے بحث کی تھی, نبی پاک کے فرمان کو جھٹلایا آپ نے کہ ایک آدمی آئے پھر آپ بھی نہ کرے کیا بھی نہ کرے رکوع کرنے اس کی نماز کیسے, اور رسول اللہ پر ایمان نہیں آپ کا, صحابہ کو آپ نہیں مانتے. میں نے صحابہ کا فتویٰ پیش کیا تھا, مدر کے آپ نے حدیث کی توہین کی ہے. آپ ویسے ہی نبی پاک کے گستاخ ہیں, حدیث کی توہین کر رہے ہیں. دیکھیے میں بتاتا ہوں انصاف کا معنی کیا ہے. صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں, جلد پہلی سے پڑھ رہا ہوں, صفحہ 3 سے پڑھ رہا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی آتی تھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہر ریکو ہو ماں, سرکار اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے تاکہ وحی یاد ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی, لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ قال جمعہ لک صدرک فتقرأ فإذا قرأناه فتدبر قرآن آنا کالا پت میں لہو و انست پت میں لہو و انست. انصاف کا معنی ہے تیرے ہونٹ بھی حرکت نہ کریں. بخاری شریف کے معنی انصاف کا معنی, اگر آپ کہیں تو بخاری آپ کی طرف بھیج دوں. لا بخاری شریف نکال پہلے گئی تھی, اس کا جواب نہیں آیا. میں نے سوال کیا تھا حضرت ابو ہریرہ والی حدیث کا جواب میں دے چکا ہوں. حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں انما جوئل الامام لیتمد ہی فاذا کبر فکبروا فاذا قرأ فانصتوا. امام جب قرآن پڑھے تم چپ رہو. مولوی صاحب کبھی ہدایت کی طرف جاتے ہیں, کبھی نور الانوار کی طرف جاتے ہیں. مولوی صاحب لکھ دو نا میں فرضیت ثابت نہیں کر سکتا, پھر کہتے ہیں صحابہ کا بات کون ہے, صحابہ کا گستاخ کون ہے. آپ تو کہتے کونے سے اپنی جتنے آپ تو صحابہ کے بارے کہتے ہیں صحابہ مشکل نہیں کیا کرتے تھے. آپ صحابہ کے کیا لگتے ہیں, آپ حضرات کا یہ چیز میں پکڑوں گا. آپ ابھی موضوع کر رہے ہیں, آپ ابھی موضوع کر رہے ہیں, موضوع کر لے کر آج فرضیت ثابت کریں میرے سامنے. میں قرآن کے مقتدی کے لیے سورت فاتحہ فرض ہے, پر آپ حدیث کے مقتدی کے لیے سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے. آپ نے ابن ماجہ کی حدیث کی وہ گئی, آپ نے ابو داؤد کی حدیث پیش کی وہ صحیح. میں نے آپ کی ابا جان ناصر الدین امبانی کی کتابوں سے نکال کے دکھایا ضعیف ہوں, ضعیف ہوں اختاب آپ خیالی جی نے بولو ابو داؤد ضعیف ابو داؤد جو دیکھ میں نہیں ان شاء اللہ نہیں سونا پتا کون ون فائیو دے رہے آپ ون فائیو دے رہے آپ. پھر میں نے پوچھا تھا سوال مدر کے رکو مدر کے رکعت ہے, مدر کے رکو مدر کے رکعت ہے, اس کا جواب نہیں آیا. مولوی صاحب میں نے پوچھا تھا ترمذی شریف سے پڑھ کے کہا تھا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں کہتے ہیں من صلی اللہ رکعتن لم یقرا فیہا بعم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام وراء الامام وراء الامام. امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں, جابر بن عبداللہ کی بولا نماز ہوئی کہ برباد ہوئی. میں نے پوچھا تھا کیا تم ثابت ہے سچ میں وہی ہے. بولو ان کا فتویٰ ہے لا قراءۃ مع الامام فیش ہے, امام کے ساتھ کسی نماز کے اندر قرآن نہیں پڑھا جائے گا. اس کا جواب آپ نے دے دیا. میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتا امام مالک سے کر رہا ہوں, مالک النافع ان عبداللہ ابن عمر قال اذا سئل هل ذكر احد خلف الامام, پوچھا جاتا نا صحابی رسول سے او امام کے پیچھے قرآن پڑھا جائے گا, قال اذا صلى احدكم خلف الامام فحقه قراءه الامام فاذا صلى وحده فلذكر. حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول وہ فرمایا کرتے تھے وہ جب امام کے پیچھے ہو تو امام پڑھے گا تم نہیں پڑھو گے, اور جب تم اکیلے نماز پڑھو تو تم اکیلے قرآن پڑھو. فکان عبداللہ ابن عمر لا یقرأ خلف الامام, عبداللہ ابن عمر امام کے پیچھے نہیں پڑھا کرتے تھے. بولے نمازیں عید کی کے پرواہ بزرگ البانی صاحب نے نسائی شریف کی صحیح حدیثوں کو الگ کیا, ضعیف حدیثوں کو الگ کیا, اور اس میں ہے انما عن ابی ہریرہ حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہے انما جعل الامام لیتم بہ, کہ سرکار نے مجھے کہا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ اس کی اتباع کی جائے. فائزات تک سارا سب دیرو امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو, فائزات سارا ان سے تو, اور جب امام قرآن پڑھے تم چپ کرو. صحیح ہوں یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے, سرکار نے حکم دیا اور امام قرآن پڑھے تم چپ کرو. مولوی صاحب آپ حدیثیں پڑھتے ہیں جن میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے, آپ حدیثیں وہ پڑھتے ہیں جن میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ والی جو آپ نے حدیث پڑھی ہو حق ہے, یہ دیکھیے نا صحیح لکھا اس میں, آپ یہ دیکھیے اس کو, آپ دیکھو اس کو صحیح لکھائی بھی آ جائے گی, آپ اس کو دیکھیں صحیح ہے. دیکھو اور سند نہیں ہے تمہارا سب سے بڑا محدث اس کو صحیح لکھتا ہے, کہاں بڑا محدث جھوٹ بولتا تھا, کہاں بڑے محدث کو پتا نہیں تھا. سند والی حدیث نسائی شریف لے جائیں, لے جائیں نسائی شریف لے جائیں, جو پالو والا کٹی کٹا کر لے جائیں. اب ذرا خاموشی سے دیکھیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قرأ فمن شئت, جب امام قرآن پڑھے تو تم چپ رہو. ذرا ٹھہرے, نسائی شریف سے پڑھ رہا ہوں, نسائی شریف سے پڑھ رہا ہوں, دیکھیے نسائی شریف. میں نے پوچھا تھا مدرک رکوع جب مقتدی رکوع میں ملتا ہے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا, مولوی صاحب نے جواب دینا کہ نہیں. آپ کو میں سرکار کے حدیثیں پڑھ کے سنائی, میں نے آپ نے جواب نہیں دیا. اور سنو, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من لم یدرک الامام راکعا لم یدرک تلک الرکعت, جو رکوع میں امام سے نہیں ملا اس کی رکعت نہیں, جو رکوع میں مل گیا اس کی رکعت ہے. سند صحیح ہو, یہ سند بالکل صحیح ہے. اور مولوی صاحب والا جواب کون دے گا؟ ثانیا عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اذا جاءت الامام راکعن, او جب تمہارے امام رکوع میں ہو, فوضعت یدیک علی رکبتیک, او جب تو اپنے دونوں موڑ اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے, قبل ان یرفع امام کے سر اٹھانے سے پہلے, فقد ادرکت تو تیری رکعت ہو. میں نے کہا تھا سرکار کی حدیث حق ہے, مقتدی کا لفظ آپ دکھائیں. آپ حدیثیں پڑھتے ہیں اور جس نے نماز اکیلے کے بارے میں ہے, اگر مقتدی کی بھی مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ فرض ہوتی تو مولوی صاحب سرکار نہ کہتے امام قرآن پڑھے تم چپ رہو, سرکار نہ فرماتے جو رکوع کے اندر مل گیا اس کی رکعت ہو گئی. یہ ادب کبھی فتویٰ نہ دیتے. آپ کی کھوپڑی میں پتہ نہیں بات بھی آ نہیں رہی. میں نے آپ سے پوچھا تھا, آپ کو بتانا ہے فرض کسے کہتی ہے. یہ دیکھیے جناب, آپ بار بار کی بات کر رہے ہیں, دیکھیے بھائی آپ نے, آپ کی سمجھ نہیں آتی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ امام جو ہے وہ فرض نہیں اٹھاتا, آپ کے نزدیک قراءت فرض ہے, آپ کے نزدیک قراءت کے چیز نماز کے اندر فرض ہے, ہدایت میں لکھا ہوا ہے. کیا تکبیر تحریمہ فرض ہے, قراءت فرض ہے, رکوع فرض ہے, قیام فرض ہے, سجدہ فرض ہے, آخری تشہد مقدار تشہد فرض ہے, قراءت فرض ہے, قیام بھی فرض ہے. ایک آدمی کا قیام بھی کیا ایک آدمی کا قرات بھی گئی, دو فرد اس کے گئے, آگے وہ شامل ہو گیا, رکوع کے اندر دو فرد اس کے چلے گئے, کیسے نماز ہوگی؟ یہ دیکھیے فتوا ہے, کالا اکرا دیہات ہی نہ سکیا بھر کالا لاکھ کو دس دو دیہات دس دن کا تدرا کل امام قائم. ابو ہریرہ فرماتے جب تک امام کو کھڑا ہونا پالے رکوع والی رقط کو شمار نہ کرنا. ٹھیک ہے, اس لیے رکوع والی رقط آپ رکوع والی رقط نہیں ہوتی. جب تک 200 فرد آپ بتا دیں اپنی کتاب سے نکال کے, تو اپنی کتاب سے نکال کے بتائیں کہ امام فرض کو اٹھا لیتا ہے. کیسے امام کو فرض؟ اس کا مطلب ہے گھر بیٹھا ہوا ہے, امام قرات کر رہا ہے جی, اور وہ گھر سے اٹھا رکوع میں چلا گیا, نہ اس نے قرات کی ہے, نہ اس نے سوٹ بات, نہ اس نے نماز میں کچھ پڑھا ہے, نہ اس نے قیام کیا ہے, اور جناب گھر بیٹھے کی نماز ہوگی. پھر گھر بیٹھے رہ کر مفتی امام صاحب آئیں گے نماز پڑھ جا کر. آپ جو ہے انصاف کی بات کرتے ہیں, انصاف کو ضروری نہیں کہ انصاف آپ کی چپ رہا پڑتا نہیں. آپ زہر عصر کی نماز پڑھتے ہیں, پڑھتے نہیں آپ چپ بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, اور آپ کے سامنے آپ کے نزدیک تو یہ ہدایت میں لکھا ہوا ہے امام قرات کر رہا ہے, اور مقتدی آیا کوئی آیا ہے نمازی تو اس نے سنتے صبح کے جو امام کے پاس وہ قرات کر رہا ہے اور چپ کر کے کھڑا ہو کے پڑھ لے, تو اس وقت ان اجتماع انصاف کہاں گیا غلط وقتی تھی. اس لیے وہ سنتے پڑھ رہا ہے اور نماز بھی ہو رہی ہے, اور آپ کر رہے ہیں کہ امام کے پڑھتے ہوئے کچھ نہیں پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ پوچھتے ہیں رسول اللہ جب آپ چپ کر جاتے ہیں اللہ اکبر کا کیا پڑھتے ہیں؟ دیکھیے آپ انصاف سے خاموش ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں اللہ ہم باعث بہن یہ سبحان اللہ آپ نہیں سکوت کا لفظ موجود ہے, سکوت کا انصاف میں نے خاموشی, انصاف میں نے خاموشی, سکوت میں نے خاموشی. آپ نے منع کیا ہے سکوت کے, سکوت کے لیے بھی خاموشی ہے, انصاف کا منع بات کرنے دیں. نہیں آپ نے بات کریں گے, پھر آپ اس کا جواب نہیں دیتے, کہتے ہیں آپ دیکھیں, کہتے ہیں اس میں میں کہتا ہوں آپ کے امام کی اور سب کی نماز سکار فاتحہ کی ہو گئی. من کارا کس وجہ سے؟ من کس کے لیے ہے؟ مفتی کے لیے ہے, کسی کے لیے کوئی بھی ہو کے من جو شخص بھی جو جس شخص نے بھی سارے بولو, سارے نہیں بول رہی یار, مجھے بات بھی کرنے دو نا, شکریہ. من کارا جس نے بھی پڑھا, جس نے بھی جس نے بھی سوٹ فاتحہ نہیں پڑھی, یار مجھے بات بھی کرنے دو, جس نے بھی سوٹ فاتحہ نہیں پڑھی, جس نے بھی سوٹ فاتحہ نہیں پڑھی, اس نے اور کوئی سوٹ پڑھ لی ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ پچھلیوں میں بھی نہ دلائے. چاروں رکھتے آپ کی بغیر فاتحہ کو بھی, امام کے لیے ہوگی, مفتی جی اکیلے کی بھی, اس لیے سب کے لیے ہے. من کس کے لیے ہوتا ہے؟ من کے اندر مفتی ہے, من کا معنی مفتی ہوتا ہے, انصاف کا معنی یہ انصاف کون کہتا ہے؟ انصاف میں خاموشی کے ساتھ پچھلی رقص میں انصاف ہوتا ہے, پچھلی رقص میں خاموشی ہوتی ہے, پچھلی رقص میں خاموشی, زہر عصر کی نمازوں میں خاموشی. آئے امام پڑھ رہا ہے اور آپ اسے سنتے پڑھ رہے ہیں, آپ کی کتاب سے اجازت دے رہی ہیں, اس لیے وہ کہاں گئے پھر آپ کے اجتماع انصاف کہاں کیا تھا جی؟ خطبہ میں امام پڑھتا ہے یا ندی نام صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما, تو آپ وہاں کہتے ہیں کہ کیونکہ خطبہ پڑھنا جو ہے خطبہ سننا یہ بھی فرض ہے. اب رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ متعلق آیت پر بھی ہم یا ندی نام صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما تو شریف پڑھنا بھی فرض ہو گیا ہے. اب اس آیت پہ عمل کروں کہ اس حدیث پہ عمل کروں جس میں یہ حکم ہے کہ خطبہ خاموش ہو کے پڑھنا چاہیے, خطبے اگر بولو گے تو یہ خلاف شریعت ہوگا, اس لیے اب وہاں آپ کیا فتوا دیں گے جناب؟ کون سی پر حدیث پر عمل کریں گے, آج پر عمل کریں گے؟ حدیث کا حکم ہے کہ آپ خاموش رہیں, حدیث قرآن کا حکم ہے کہ آپ دوسری میں بھی شروع کریں, اس لیے وہاں لکھا ہوا ہے دائرے میں, آپ نے تھی میں پڑھ لیں, اپنے تھی میں پڑھ لیں, کتاب کے خلاف نہیں ہے. اس لیے اگر آدمی کوئی چپکے سے کتاب پڑھتا ہے امام کے پیچھے, اور میں کہتا ہوں آپ نے ایک بھی حدیث پیش نہیں کی ہے کہ سورت فاتحہ کے متعلق کہ امام مقتدی کے لیے سورت فاتحہ پڑھنا منع ہے, قرات کی باتیں کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں سورت فاتحہ کی بھی قرات ہے, سورت فاتحہ کی بھی قرات ہے, عام بھی قرات ہے. قرآن مولوی صاحب آج جمع ہوئے ہیں یہاں کے امام اور مقتدی سب کے لیے سورت فاتحہ کی فرضیت ثابت کرنے کے لیے, اور مقتدی کی فرضیت ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث اور ایک آیت ابھی تک نہیں پڑھی, اور جو پڑھی ہے وہ صحیح پڑھی ہے, ایک صحیح حدیث. اور میں نے کہا تھا مولوی صاحب نے جواب نہیں دیا, ایک حدیث صحیح کہ نبی نے فرمایا ہو مقتدی امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھے, ایک صحیح حدیث کا مطالبہ تھا. پھر مول صاحب کہتے ہیں یہ کہتے ہیں قرات کو, ہم کہتے ہیں سرکار نے فرمایا اذا قرأ, جب امام قرآن پڑھے, اور آپ مان چکے کہ قرآن میں فاتحہ بھی ہے, دوسری چیزیں بھی ہیں، 113 سورتیں بھی ہیں. امام قرآن پڑھے کیا کرو، ہم سے اور تم چپ رہو، انصاف کرو. انصاف کا معنی کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں انصاف کا معنی. مولوی صاحب، آپ نے جو مدرک رکوع کے بارے بحث کی تھی، نبی پاک کے فرمان کو چھٹلایا آپ نے کہ ایک آدمی آئے پھر آپ بھی نہ کرے، کیا امید کرے رکوع کرنے اس کی نماز کیا تھی؟ اور رسول اللہ پر ایمان نہیں آپ کا؟ صحابہ کو آپ نہیں مانتے؟ میں نے صحابہ کا فتویٰ پیش کیا تھا، مدر کے آپ نے حدیث کی توہین کی ہے. آپ کیسے نبی پاک کے گستاخ ہیں، حدیث کی توہین کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں انصاف کا معنی کیا ہے. صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں، جلد پہلی سے پڑھ رہا ہوں، صفحہ 3 سے پڑھ رہا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی آتی تھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہر کو ہوما، سرکار اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے تاکہ وحی یاد ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، لا تو ہر ہی لسانت لسانت لتا جانا ہی انا لینا جمع بس قرآن کالا جمع کر انا ہو فت قرآن آنا فت میں لہو و انست فت میں لہو و انست. انصاف کا معنی ہے تیرے ہونٹ بھی حرکت نہ چاہیے. اگر آپ کہیں تو بخاری آپ کی طرف بھیج دوں، میں بخاری شریف نکال پہلے گئی تھی اس کا جواب نہیں آیا. میں نے سوال کیا تھا حضرت ابو ہریرہ والی حدیث کا جواب میں دے چکا. حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں انما جوئل الامام لیتمدہ فاذا کبر فکبروا فاذا قرأ فانصتوا. امام جب قرآن پڑھے تم چپ رہو. مولوی صاحب کبھی ہدایت کی طرف جاتے ہیں، کبھی نور الانوار کی طرف جاتے ہیں. مولوی صاحب لکھ دو نا، میں فرضیت ثابت نہیں کر سکتا. پھر کہتے ہیں صحابہ کا بات کون ہے، صحابہ کا گستاخ کون ہے؟ آپ تو کہتے کون ہے صحابی اوشت نے، آپ تو صحابہ کے بارے کہتے ہیں صحابہ مشکل نہیں کیا کرتے تھے. آپ صحابہ کے کیا رکھتے ہیں؟ آپ حضرات کا یہ کیتا میں تو کہوں گا. آپ ابھی موضوع پر رہے، آپ ابھی موضوع پر رہے، موضوع پر رہ کر آج فرضیت ثابت کریں میرے سامنے. ارے قرآن کے مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ فرض ہے، ارے آپ حدیث کے مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. آپ نے ابن ماجہ کی حدیث سے کی وہ گئی، آپ نے ابو داؤد کی حدیث پیش کی وہ صحیح. میں نے آپ کے ابا جان ناصر الدین امبانی کی کتابوں سے نکال کے دکھایا ضعیف ہوں، ضعیف ہوں استاد آپ سرالی جی نے بولو ابو داؤد ضعیف ابو داؤد. نہیں ان شاء اللہ نہیں، تھوڑا پتا بولوں گی. ون فائیو بھی کہنے آپ، ون فائیو کہنے آپ. پھر میں نے پوچھا تھا سوال، مدرک رکوع مدرک رکعت ہے، مدرک رکوع مدرک رکعت ہے، اس کا جواب نہیں آیا. مولوی صاحب میں نے پوچھا تھا ترمذی شریف سے پڑھ کے کہا تھا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہے کہتے ہیں من صلی اللہ رکعتا لم یقرا فیہا بام القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام وراء الامام وراء الامام وراء الامام. امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں، اور جابر بن عبداللہ کی بولا نماز ہوئی کہ برباد ہوئی؟ میں نے پوچھا تھا جس دن ثابت ہے کاٹ میں وہی ہے، بولو ان کا خطرہ ہے. لا قرآن تھا مان امام فیش ہے، امام کے ساتھ کسی نماز کے اندر قرآن نہیں پڑھا جائے گا. اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتا امام مالک سے کر رہا ہوں، مالک ان نافین ان عبداللہ ابن عمر قال اذا سئل هل يقرا احد خلف الامام، پوچھا جاتا نا صحابی رسول سے اور امام کے پیچھے قرآن پڑھا جائے گا. قال اذا صلى احدكم خلف الامام حضرت عبداللہ ابن عمر صحابہ رسول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اور جب امام کے پیچھے ہو تو امام پڑھے گا تم نہیں پڑھو گے، اور جب تم اکیلے نماز پڑھو تو تم اکیلے قرآن پڑھو. پکانا عبداللہ ابن عمر لا یقرأ خلف الامام، عبداللہ ابن عمر امام کے پیچھے نہیں پڑھا کرتے تھے. اور میں نمازیں ہوئی ان کی برباد. یہاں آ کے آرام کے ہدایت آپ نے پیش کیا، اس میں ایمان کا نفع دے لیا جو عبارت آپ نے. دوسری بات میں چرچا کروں، ایک منٹ کیا مولوی صحیح دقت نے حضرت ابو ہریرہ والی کو ہمیشہ چپ کرو، میرا کہنا خبردار بولے تو حضرت ابو ہریرہ والی حدیث ہے، اس کا ترجمہ میں نے کیا، اقرا بہا فی نفسی تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گی امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو کیا کروں، فرمایا اکیلا ہو تو پر اکیلا ہو۔ اور دوسری مرفوع حدیث پڑی، اذا کارا فرش تو، مولوی صاحب جواب دے گا کون ہے؟ یہ میں نے حضرت عمر فاروق والی حدیث پڑھی تھی، حضرت عمر فاروق فرماتی ہیں ایک آدمی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز میں پڑا، نماز بھی تھی زور کی، پڑا سرکار کے پیچھے، سرکار نے بعد میں پوچھا تو میرے پیچھے کسی نے پڑا ہے؟ ایک آدمی بولے یا رسول اللہ ہاں میں نے پڑا ہے۔ تو نبی مکرم شفیع محسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اما جب تھی پیرا تو امام ہی، جو امام کی قرآن کافی نہیں، انما جو امام لے تم دے ہی، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فیضا کرا فن سے تو، جب امام قرآن پڑھے تم چپ کرو، جب امام قرآن پڑھے چپ کرو۔ نبی پاک نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا، عجیب بات یہ نام اہل حدیث ہونے کا لیتے ہیں، سرکار کی حدیث مانتے نہیں ہیں۔ اور حدیث یہ کتاب کارا فن سے تو نسائی کے اندر بھی موجود ہے، آپ ہی کے بزرگ البانی صاحب نے نسائی شریف کی صحیح حدیثوں کو الگ کیا، صحیح حدیثوں کو الگ کیا، اور اس میں ہے انما ان ابی ہریرہ تھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہے انما جوائن علی امام علی اتمتی، کہ سرکار نے مجھے کہا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فائزات تک سارا سب تک سے رو، امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، فائزات سارا ان سے تو، اور جب امام قرآن پڑھے تم چپ کرو۔ حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے، سرکار نے حکم دیا اے امام قرآن پڑھے تم چپ کرو۔ مولوی صاحب آپ حدیثیں پڑھتے ہیں جن میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے، آپ حدیثیں وہ پڑھتے ہیں جن میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ والی جو آپ نے حدیث پڑھی ہو حق ہے، یہ دیکھے نا صحیح لکھا اس میں، آپ یہ دیکھیے اس کو، آپ دیکھو اس کو، صحیح لکھائی بھی آ جائے گی، آپ اس کو دیکھیں صحیح، دیکھو اور سند نہیں ہے تمہارا، سب سے بڑا محدث اس کو صحیح لکھتا ہے، کہاں ہمارا محدث جھوٹ بولتا تھا، کہاں ہمارا محدث اس کو پتا نہیں تھا، سند والی حدیث ہے، نسائی شریف لے جائیں، لے جائیں نسائی شریف لے جائیں، جو کام میرا کٹی کا کرنا ہے، آپ ذرا خاموشی سے دیکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قرا فن سے تو، جب امام قرآن پڑھے تو تم چپ رہو۔ خیر نسائی شریف سے پڑھ رہا ہوں، نسائی شریف سے پڑھ رہا ہوں، بیٹی نسائی شریف، میں نے پوچھا تھا مدرک رکوع، جب مقتدی رکوع میں ملتا ہے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، مولوی صاحب نے جواب دینا کہ نہیں؟ آپ کو میں سرکار کے حدیث پڑھ کے سنائی، میں نے آپ کو جواب نہیں دیا، اور سنو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من لم یدرک الامام راکعا لم یدرک تلک الرکعت، جو رکوع امام سے نہیں ملا اس کی رکعت نہیں، جو رکوع میں مل گیا اس کی رکعت ہے۔ ہاتھ اور سند ان صحیح ہو، یہ سند بالکل صحیح ہے، ہم مولوی صاحب والا جواب کون دے گا؟ ثانیا عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اذا جیتا والامام راکع ان، اور جب تو آئے امام رکوع میں ہو، سب ذات یدیتا نا رتبہ کہے گا، اور جب تو اپنے دونوں مڈو اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے تب لا انجرفا، امام کے سر اٹھانے سے پہلے فساد حضرت کے ساتھ تیری رکاوٹ ہو۔ میں نے کہا تھا سرکار کی حدیث حق ہے، مقتدی کا لفظ آپ سکھائے، آپ حدیثیں پڑھتے ہیں، اور جس نے نمایا ہے اکیلے کے بارے میں، اگر مقتدی کی بھی مقتدی کے لیے سورت فاتحہ فرض ہوتی تو مولوی صاحب سرکار نہ کہتے امام قرآن پڑھے تم چپ رہو، سرکار نہ فرماتے جو رسو کے اندر مل گیا اس کی رکاوٹ ہوگی، زیادہ کبھی فتوا نہ دیتے۔ آپ کی کھوپڑی میں پتہ نہیں بات بھی آ نہیں رہی، میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ کو بتانا ہے فرض کی کہتی ہے۔ یہ دیکھیے جناب، آپ بار بار کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے کوئی آپ نے، آپ کی سمجھ نہیں آتی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ امام جو ہے وہ فرض نہیں اٹھاتا، آپ کے نزدیک قرآن فرض ہے، آپ کے نزدیک قرآن سے سیدھے نماز کے اندر فرض ہے، ادائیگی لکھا ہوا ہے، کیا

پھر مول صاحب کہتے ہیں یہ کہتے ہیں قرات کو, ہم کہتے ہیں سرکار نے فرمایا عذاب سارا آ, جب امام قرآن پڑھے اور آپ مان چکے کہ قرآن میں فاتحہ بھی ہے, دوسری چیزیں بھی ہیں, 113 سورتیں بھی ہیں, امام قرآن پڑھے کیا کرو ہم سے تم, اور تم چپ رہو انصاف کرو. انصاف کا معنی کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری سے کر رہا ہوں انصاف کا معنی. مولوی صاحب آپ نے جو مدرک رکوع کے بارے بحث کی تھی, نبی پاک کے فرمان کو چھٹلایا آپ نے کہ ایک آدمی آئے کہ آپ بھی نہ کرے کیا ہم بھی نہ کرے اور رکوع کرنے اس کی نماز کیا, اور رسول اللہ پر ایمان نہیں آپ کا, صحابہ کو آپ نہیں مانتے؟ میں نے صحابہ کا فتویٰ پیش کیا تھا, مدرک آپ نے حدیث کی توہین کی ہے, آپ کیسے نبی پاک کے گستاخ ہیں, حدیث کی توہین کر رہے ہیں. دیکھیے میں بتاتا ہوں انصاف کا معنی کیا ہے, صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں, جلد پہلی سے پڑھ رہا ہوں, صفحہ 3 سے پڑھ رہا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو صحیح آتی تھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یو ہر میں کو ہو ماں, سرکار اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے تاکہ وہی یاد ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی لا تو ہر میں سے ہی لسانت لسانت لتا جانا بھی نہ ہو کالا جمع صدر فیضا کر انا پتر آنا آنا فت میں لہو و ان ست فت میں لہو و ان ست. انصاف کا معنی ہے تیرے ہونٹ بھی حرکت نہ کرے, اگر آپ کہیں تو بخاری آپ کی طرف بھیج دوں, نہ بخاری شریف مثال پہنا گئی تھی اس کا جواب نہیں آیا. میں نے سوال کیا تھا حضرت ابو ہریرہ والی حدیث کا جواب میں دے, حضرت ابو ہریرہ انصاف فرماتے ہیں انما جوئل الامام لیوتم به فیضا کبارا فتکبرو فیضا سارا آ فان سیتو. امام جب قرآن پڑھے تم چپ رہو. مولوی صاحب کبھی ہدایت کی طرف جاتے ہیں, کبھی نور الانوار کی طرف جاتے ہیں. مولوی صاحب لکھ رہا میں فرضیت ثابت نہیں کر سکتا, پھر کہتے ہیں کہ کا بات کون ہے, سیاحت کا گستاخ کون ہے؟ آپ تو کہتے بولے سے ابھی جگنے, آپ تو سیاحت کے بارے کہتے ہیں سیاحت مجھ سے نہیں کیا کرتے تھے, آپ کیا کہ کیا رکھتے ہیں؟ آپ حضرات کا یہ چیز آپ ابھی موضوع پر رہے, آپ ابھی موضوع پر رہے, موضوع پر رہ کر آپ فرضیت ثابت کریں میرے سامنے. اے قرآن کے مقتدی کے لیے سورت فاتحہ فرض ہے, اے آپ حدیث کے مقتدی کے لیے سورت فاتحہ پڑھنا فرض ہے. آپ نے ابن ماجہ کی حدیث سے آپ نے ابو داؤد کی حدیث پیش کی وہ صحیح, میں نے آپ کی ابا جان ناصر الدین البانی کی کتابوں سے نکال کے دکھایا صحیح. استاد آپ سرالی جی نے بولو ابو داؤد صحیح, ابو داؤد نہیں ان شاء اللہ نہیں پتا پتا بولیں گے امن صاحب بھی دے رہے آپ بول صاحب دے رہے آپ. پھر میں نے پوچھا تھا سوال مدرک رکوع مدرک رکعت ہے, مدرک رکوع مدرک رکعت ہے, اس کا جواب نہیں آیا. مولوی صاحب میں نے پوچھا تھا ترمذی شریف سے پڑھ کے کہا تھا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہے کہتے من صلی رکعت لم یقرا فیہا بام القرآن فلم یصل الا ان یکون براء الامام براء الامام براء الامام. امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں, اور جابر بن عبداللہ کی بولا نماز ہوئی کہ برباد ہوئی؟ میں نے پوچھا تھا کیا دن ثابت ہے وہی ہے, بولو ان کا فتوا ہے لا قرات مان امام ٹھیک ہے, امام کے ساتھ کسی نماز کے اندر قرآن نہیں پڑھا جائے گا. اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتا امام مالک سے کر رہا ہوں مالکن ان نافین ان عبداللہ ابن عمر کانا اذا سوئنا ان یقرا احد خلف الامام, پوچھا جاتا نا صحابی رسول سے اور امام کے پیچھے قرآن پڑھا جائے گا؟ اعلیٰ اذا صلی احد تم خلف الامام فحقہ قراۃ الامام فاذا صلی وحده فل یقرا. حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول وہ فرمایا کرتے تھے وہ جب امام کے پیچھے ہو تو امام پڑھے گا تم نہیں پڑھو گے, اور جب تم اکیلے نماز پڑھو تو تم اکیلے قرآن پڑھو. بکان عبداللہ ابن عمر لا یقرأ خلف الامام, عبداللہ ابن عمر امام کے پیچھے نہیں پڑھا کرتے تھے. اور میں نمازیں ہوئی ان کی برباد. پہلے میں اسی کا جواب دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر امام امام تحقیق رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن ابن عمر کان یکرہ خلف الامام, یہ بھی امام کیا ہے کیا نام ہے؟ ابن عمر خان یا کرو خلف الامام فی سری. اچھا جی گاڑیوں میں پڑھتے تھے جی گاڑیوں میں پڑھتے تھے جی وہ بعد میں اب بات نہیں ابھی ابھی ہم بات نہیں بات نہیں کی ہوئی کہ نہیں اپ ان کی بات مکمل کر دو جب بات ختم ہو جائے گا صاحب لیکن صاحب بات ختم ہو جائے گا صاحب بات ختم ہو جائے گا صاحب آپ کی بات کر رہے ہیں اب سارے ٹائم ہے ٹائم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے قرآن کے متعلق پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے میں پڑھ سکتا ہوں کالا اقرا لکھاتے تھے کتاب امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھو ان تو ان کنتو ان کنتا انتا اگرچہ آپ امام کالا ان کنتا ان کنتو انا اگرچہ میں امام ہوں ان تو ان کو ان چاہتا کہ چار پڑھے چار پڑھے کالا ان چاہتا اگر میں چار پڑھوں تب بھی سور فاتحہ پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے میں جہاں بھی پڑھوں تب بھی سور فاتحہ آپ پڑھیں گے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول غلط ہے. پھر یہ ہے یہ اس کے اخیر میں لکھا ہوا ہے روایت ہوں شکایت ہوں کال دار کچھ نہیں اٹھہروں اس کے راوی بالکل شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوں سورت فاتحہ پڑھنے کی امام کے پیچھے اجازت دے رہے ہیں اور سورت سب نے سنا ہے بلا تکڑا پچھائے میں قرآن ادا جو ہر تو اللہ فاتح کتاب فہم الناصرۃ الملم یترا دیا مسلم شریف ہے آپ کا حق نہیں کرتے میں بولنے کا کوئی بات نہیں ہمارا حوالہ پوچھنا بھی حق نہیں ہمارا حق کتنا بھی نہیں کیا حوالہ پوچھنا اور ان کا حق یہ ہے کہ وہ ابو داؤد کے حق کا حق ہے میں ان کے وقت میں حق نہیں نبی پاک نے فرمایا ہو امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھو یہ پڑھنا فرض ہے. جو بھی امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی. مولوی صاحب ایک صحیح حدیث نہیں پڑھ سکے کیونکہ مسلم نے لکھا ہے. میں نے کہا مسلم نے لیا ہوا بھی شکست لے کر ابو داؤد نے لکھا ہے اور ابو داؤد تو میں نے پہلے آپ کو بتا دی ضعیف ہونا. آپ کے پہچان جناب البانی صاحب کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. میں نے مطالبہ کیا تھا ذرا اس کی سند تو پڑھیے. آپ اگر سند پڑھتے تو پھر میں راویوں پر گرا بھی کرتا نا. اس کے راوی کس پائے کے ہیں اور یہودیوں سے روایتیں لینے والے ان کی روایتیں ہمارے ساتھ کرتے ہو تو ابو داؤد پڑھنی ہے تو مولوی صحیح اصل ابو داؤد پڑھتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ نے نماز سے سلام پھیرا. سرکار نے فرمایا اوئے کیا کسی نے میرے ساتھ قرات کی ہے قرآن پڑھا ہے؟ ایک آدمی بولا یا رسول اللہ ہاں میں نے آپ کے پیچھے قرآن پڑھا ہے. سرکار فرماتے ہیں انی اقول ما لی انازع القرآن میں بھی کہہ رہا تھا قرآن میں منازعت کیوں ہو رہی ہے. میں بتاؤں منازعت کے معنی کسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا حدیث قدسی ہے الکبریاء رضائی. اللہ ارشاد فرماتا ہے تکبر کرنا کبریائی. صفحہ 433 سے پڑھو رواہ مسلم. اور تکبر میری چادر ہے بل عظمت و اظہاری اور عظمت یہ میرا اظہار ہے. فمن نازعنی واحدا منہما جو ان میں سے کسی ایک میں بھی منازعت کرے گا میرے ساتھ ادخلتہم نار. منازعت کا معنی کیا ہے؟ ٹی وی سے پڑھ رہا ہوں شرح مشکات سے پڑھ رہا ہوں نازانی دلالت علی ان ذالک لیس من حق ہی. منازعت یہ ہے کہ بندے کا حق نہ ہو تو حق استعمال کرے. سرکار نے فرمایا مان لیا انازع القرآن اور میرے ساتھ قرآن میں منازعت کیوں ہو رہی تھی اور نماز میں قرآن پڑھنا امام کا حق ہے مستقی کا نہیں ہے. شروع ابو داؤد ہے رب یہ حدیث کہتے ہیں انتہ الناس عن القراءۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما جاہر فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقراءۃ. پھر صحابہ کرام نے نبی پاک کے فرمان کے بعد رب یہ حدیث کہتے ہیں صحابہ نے نبی پاک کے فرمان کے بعد ساری نمازوں میں امام کے ساتھ پڑھنا بیٹھ کر دیا اور چھوڑ دیا تھا. اور سیاسی چھٹ گئے باقی نہیں چھٹ گئے. اور بات تو سیاپا کی ہے پتا بہتر ہو مولوی صاحب ابو داؤد میں نے پڑھی ہے. آپ ابو داؤد والی حدیث میں نے کہا ضعیف ہے. البانی لکھتا ہے ضعیف ہے. میزان الاعتدال میں ہے عادل حدیث یہ حدیث ضعیف ہے. اور آپ کے جن کو آپ شیخ الاسلام کہتے ہیں ابن تیمیہ صاحب وہ کہتے ہیں یہ حدیث معلل ہے. وجوہن کثیرت ایک وجہ سے نہیں اور کئی وجوہات سے اور کئی حدیثیں پڑھنے والا ساتھی ہو اور کئی حدیثیں پڑھو. آج صحیح دفعہ تمہارے سامنے آیا ہے ہمت ہے تو پر قرآن کر پر دیا ثابت. ہمت ہے تو پر بخاری کر پر دیا ثابت. ہمت ہے تو پر نہ مسلم کر پر دیا ثابت. میں نے پوچھا تھا امال قرآن نہیں اور ترمذی صاحب پڑھ رہا تھا ایک کبھی تک جواب نہیں دیا. میں نے کہا تھا اقرا بحافظ نقشے کا جو مسلم والی حدیث ہے حدیث حق ہے حق ہے. مانا یہ ہے اور اکیلے ہو تو پڑھا کر سامع آباد سب نے سامنے یقرا بے عمر قرآن بابو نعیم جوہر بالکرات حضرت بابا بھی سامنے سے ضلع کا یترتی عمر سنا اور عبادت کرنے پڑو مولانا صاحب سامنے سے ضلع کے دوران اور جو جہرانی جج ہارا ابھی بھی ابھی نہیں پتہ نہیں بلکہ بتا دیا اور بھی بیان اپ غلط نہیں پڑھ رہے ہیں کہ میں بھی صاحب کو اپنا بتا رہا ہوں اپ بتانا کہ کیا کیا یہ پڑھنے رہے ہیں کیا اپ حدیث صحیح پڑھ رہے ہیں اپ کی ہو سے بابا کرے اللہ نے حدیث کرنا بند کر دے ارے حق ہے کہ بولتے اپ یہ بتائیں حدیث غلط نہیں جب بھی حدیث غلط پڑھی جائے گی ہم ٹوکیں گے اس طرف نہیں پڑھنے دیں گے اور میں کیا ہے حدیث کا نام تو تیر کر دیں گے صحیح میں کہتا ہوں آپ نے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا آپ کے ادارے میں ہے کہ کوئی شخص بھی سورت فاتحہ کے بغیر چاروں ہفتے پہلے اس کی نماز نہیں ہوئی اس کی نماز ہمارے آپ کے لیے کیا ہے کہ چاروں رستوں کا آپ اپنے وقت میں بول رہے ہیں آپ کی ہدایت مانتے نہیں آپ ہے میں جو یہ کہہ رہا ہوں میں پتا ہوں آپ ڈھائی منٹ کی بجائے پانچ منٹ دے رہے ہیں، لیکن خدا کے لیے آپ بیان یہ کریں کہ قرآن کے اندر لکھا ہے کہ مقتدی کے لیے سورت فاتحہ پڑھنی فرض ہے، جو فاتحہ مقتدی نہیں پڑھے گا اس کی نماز باقی ہے، کیا قرآن پڑھے گا؟ میرا آپ بخاری پڑھیں گے بالکل، یہ آپ کو ہوٹل کرتے، باقی میں دیکھ رہا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں قرآن کے اندر کیسے تعلق کیا جاتا ہے اپنے مذاکرے کے ساتھ، میں دیکھ رہا ہوں آپ کا ٹریننگ دینے کے لیے میں آپ کو آپ نے کیا کرنا ہے ادھر ادھر کی باتیں نہیں، پھر ایسا دیکھیں یہ لکھا ہوا تھا کہ قرآن یا احادیث صحیحہ پیش کی جائے، ٹھیک ہے نا، اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے آپ کبھی ہدایت پڑھ دیتے ہیں، کبھی نور الانوار پڑھ دیتے ہیں، دیکھیں ہدایت قرآن نہیں ہے، نور الانوار قرآن حدیث نہیں ہے، صرف نبی کریم علیہ السلام کی بات ایسی ہے جن کی بات غلط نہیں ہے، مجھے آپ نے سمجھایا، میں سارا سمجھتا ہوں، میں نے قرآن پڑھا سب سے پہلے، قرآن پیش کرے گا، میں نے آپ نے قرآن نہیں پڑھا، میں نے قرآن پڑھا، ابھی صحیح کا قرآن، میں نے آپ کا جان شروع ہوگا، سب سے پہلے ہم کے رب کے کا اپنے رب کی نماز الحمد کے ساتھ پڑھ، الحمد کے ساتھ چلو جی کا ترجمہ کر دیتا ہوں، چل بات نہیں کر کے بتاؤ، سب سے پہلے ہم کے رب کے کا اس کا ترجمہ اور کر، چلو بات میں بھی بات کرتا ہوں، بات کا آپ اور سنیں میں چپ کریں، چلو ترجمہ کر کے بتاؤ، اچھا سب سے پہلے ہم سے رب کے کا اپنے رب کی نماز الحمد کے ساتھ پڑھے، کیونکہ آپ نے مجھے کہا، میں نے کہا آپ نے اپنا ٹائم دیا مجھے، بالکل اب آپ نہیں بولیں گے آپ کا ٹائم لے لوں گا، اور آپ نے جس وقت جس چیز کے لیے مجھے ٹائم دیا میں وہی بیان کر رہا ہوں، بالکل بیان کریں، ٹھیک ہے، بس سب بے حمد رب کا اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، الحمد کا کیا معنی ہے؟ ہم کا معنی تعریف، الحمد صاحب لفظ سب سے بات ہی الحمد کی ہو رہی ہے، ہم کے ربے کا دونوں مانے نا، ہم کے ربے کا مانے الحمد، اچھا یہ مارفا ہے، ہم سے ربے کا ہم کیا ہے، رب کی طرف اضافت ہے، جو یہ نکرا جب مارفا کی کسی طرف اضافت ہو یہ مارفا بن جاتا ہے، اگر الحمد ہے یہ الحمد ہے، سنو صحابی رسول ہے اور صحابی جب قرآن کی تفسیر کرے. امام حاکم کہتے ہیں تفسیر الصحابی مسند عندهما, صحابی کی تفسیر رسول اللہ کی تفسیر گنی جاتی ہے بخاری اور مسلم کے نزدیک. صحابی رسول تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں, ایک آدمی سرکار عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھائی, کچھ لوگوں نے پیچھے پڑھا, فرمایا اما آنا لکم ان تعقلوا اما آنا لکم ان تفهموا, اور تمہیں ابھی تک عقل نہیں آئی اور تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی, تمہاری کھوپڑی میں بات نہیں آئی, جب امام قرآن پڑھے تم چپ رہو, کیونکہ یہ آیت مقتدی کے بارے نازل ہوئی ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, آپ کے ارشاد الحق اصلی صاحب کہتے ہیں اس اثر کی سند حسن, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, مومن کو ویسے گنجائش ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی مرضی سنے یا نہ سنے, لیکن جب امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو اب اسے گنجائش نہیں, اب اس کے لیے حکم ہے کہ چپ کر کے کھڑا ہو. سنتے پڑ سکتا ہے صبح کی خاموش کریں, آپ خاموش کریں, اس کو یہ مولوی صاحب کی کھوپڑی میں تو پہلے نہیں, حکم ہے مقتدی کو, امام پڑھا رہا ہے فجر کی نماز اور اس نے امام کے پیچھے سنتیں شروع کر دی, وہ مقتدی بن گیا نہیں, اور جب مقتدی بنے گا پھر اس پہ حکم آئے گا. نکالے اتنا جلیل, دو جلیل القدر تابعی حرم مکہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور قصاص بات کرنے والا بات کہہ رہا تھا, اس کے اندر قرآن بھی پڑھ رہا تھا, لیکن یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے, ایک دوسرے سے کہنے لگا, اور ایک آدمی آ کر جناب ادھر بعد ہو رہا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے, آپ باتیں کر رہے سنتے کیوں نہیں, وہ باتیں کر حضرت نے کہا باتیں کرتے ہیں, اس نے پھر کہا وہ پھر باتیں کرتے ہیں, چپ کر کہتا ہے یہ آیت صرف مقتدی کے لیے نازل ہوئی ہے, صرف مقتدی کے لیے, سنتے پڑھنے والا جب مقتدی بنے گا اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر اس پر جب سننا واجب ہوگا, مان سے تو پھر اس کے لیے حکم ہے بخاری سے اپنے ہونٹ بند کر لے. صحابی رسول کی تفسیر ہے, اللہ کا فرمان ہے, میں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث صاحب کو پڑھ کے سنائی, البانی صاحب کی تصدیق دکھائی, انما جوئل الامام جو تمت ہی, امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے, فیضات تب پارا تب تیرو, امام جب تقدیر کہے تم بھی تقدیر کہو, فیضا پارا سن سے تو جب قرآن کرے چپ کر جاؤ. یہ اصل میں جدا پورے القرآن جب قرآن پڑھا جائے, یہ مقتدی کو سورت فاتحہ پڑھنے سے منع کرنے کے لیے نہیں آئی, آپ نے ایک بھی حدیث نہیں دکھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنے کے لیے آئی ہے, کہاں اس میں مقتدی کا لفظ ہے, دکھائیں گے آپ اس میں سے مقتدی کا لفظ اس میں سے دکھاؤ کہاں ہے, اس لیے مقتدی کا اس میں کوئی لفظ نہیں ہے, اس میں انشتو انل کلام بات کرنے سے رک جاؤ, اس لیے یہ باتیں کرنے سے جو پیچھے آ کے باتیں کیا کرتے تھے, دیکھیے یہ سورت علاقہ القرآن سورت آراف کی سورت ہے اور سورت آراف مکہ میں نازل ہوئی ہے, مکہ کے اندر بخاری شریف کے اندر ہے, لوگ نماز کے اندر باتیں کیا کرتے تھے, تو یہ آئس آیت نے تو لوگوں کو نماز کے اندر باتیں کرنے سے بھی نہیں روکا, یہ جا کے امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنے سے یہ روکتی نہیں روکا, یہ نہ مدینہ میں آئے حدیث میں ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آئے تو قوم اللہ قانتین, خاموش ہو کے کھڑے ہو جاؤ نماز میں, ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو باتیں کرنے سے, اس آیت نے آ کے روکا ہے نماز پڑھنے سے, اس آیت نے آ کے روکا ہے, قوم اللہ قانتین نے ادا کو قرآن فاستن الہو, یہ پڑھی جاتی تھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ ادا کو قرآن مقتدی کو خاص اللہ کا ذکر کرنے سے سورت فاتحہ پڑھنے سے اللہ کے نام ذکر لینے سے نہیں روکنی آئی, لوگ پیچھے بھی آوازیں دیتے تھے کلام کرتے تھے ادارے کرتے تھے, جی یہ کتاب القراءات امام بیچی ہے تو بنیادی جی دنیا اتار دن میں بھی ہے, وہاں تو آپ کا دن کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, کراط سورت فاتحہ کراط فرض ہے اور یہ رکن ہے, اور سورت فاتحہ کے چھوڑے سے نماز باطل ہو جاتی ہے, پیر آپ کا قاتل دلانے کی مشہور کر یار بات میں سن لینا, پہلے بات سن لیں پہلے بات کریں, آپ چپ رہے آپ چپ رہے میں دکھاؤں گا کہ بات دکھاؤں نہیں دکھاؤں گا, یہاں سے آپ ان کے دیکھیں گے, آپ کے پیر سنے نا بات, آپ میں دکھاتا ہوں ابھی دکھاتا ہوں سورت, یہ دکھائیں اس کو, یہ سب سنو چاہتے ہیں وہ پیر جس کے نام سے آپ چار ہیں آتے کی کتاب فرد ہے یہ رکن ہے اس کے چھوڑنے سے ہمارا کوئی کی بات ہے کوئی ہو نمازی ہے وہ نمازی ہو امام ہو مقتدی ہو کوئی شخص ہو یہ عام حکم ہے سورت فاتحہ کی قرات فرض ہے اور یہ رکن ہے اور رکن جو ہے جو توڑنے میں چھوڑنے اس کو سب کچھ سورت فاتحہ کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے یہ آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ نماز کے اندر قرات روکنے سے سورت فاتحہ کا یعنی سورت فاتحہ جب جب یہ شخص میں مالی ادا ہوں قرآن اور حق میرا قرآن پڑھنے کا مقتدیوں تم جو پڑھتے ہو سرکار کے فرمانے کے بعد صحابہ نے امام کے پیچھے جہری نمازوں میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا جواب نہیں دیا میں نے حدیث پڑھی تھی امام ہو یہ دیکھو کرو آپ چپ کرو انما جوہر امام نے یہ تم نے امام بنایا اسی لیے جاتا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے کوئی بات سب پڑا اور سب کہوں جب امام تقدیر کہے تم بھی تقدیر کہو کوئی بات کارا فن سے تو اور جب قرآن پڑھے تم جب کرو جواب کون دے گا مولوی صاحب میرا اسی مہینے بھی سال کی 11 جنوری کو مناظرہ ہوا تھا 13 جنوری کو پنڈی میں آپ کے تعلق شاہ کے ساتھ وہ مناظرہ کے بعد صدر مناظر لڑے تھے آپ نے تو میرا خیال ہے آپ نے بھی بعد میں لڑائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فرمایا کہ نماز جو ہے قسم تو سلا بہنی میں بین آتی نماز کے میں نے اپنے اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی آتو آتی اور پھر وہاں فاتحہ کا ذکر کیا گیا سورت فاتحہ کو نماز کہا جاتا ہے اور آپ سورت فاتحہ لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے اس لیے لوگوں کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں تو آپ اپنی سب دے دیا گھر سے آئے اور پیچھے خاموش ہو کے چلے جائیں جا کے اللہ کا ذکر نہیں کرنے آئے اللہ کی نماز نہیں پڑھنے آئے حدیث میں ذکر ہے مناجات کے لیے آئے ہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رفاق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے فرمایا تھا نماز میں ذکر ہے تصدیق کا تکبیر کا کلام کس کام کا ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس لیے سوری کا کلام آپ پیش کر رہے ہیں کہاں گئی وہ نہیں خیر کلام نہیں ہو یہ میں نے زوری کا کلام پیش کیا تھا کہ یہ زوری کا کلام ہے آپ زوری میں نے بھی سب کو دیکھا نہیں اور اس کے مرسل حسین جو ہے زوری کے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہیں اس لیے زوری کے کلام سے آپ بند کر رہے ہیں تو اس لیے حدیث میں صحیح حدیث ہے آپ اس کو ٹھکرا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یہ صحیح حدیث ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ فاتحہ یا شب فجر کی نمازوں میں قرآن پڑھوں سوائے سورۃ فاتحہ اور کچھ نہ پڑھا تو قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی سورۃ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوئی یہ صحیح ہے کہ غلط ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے پڑھتا ہوں ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفروا الا بفاتح الكتاب فإن الله يقرأ بها اس کے علاوہ اس کی تاریخ میں دوسری ہے جب میں شام عشاء فجر کی نماز میں پڑھا کروں سورۃ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھا کرو لا تفروا الا بفاتح لمن يقرأ بها جو شخص سورۃ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی بار بار فرماتے ہیں اس کی نماز صاف ستھری ہو امام ہو قاری ہو کوئی شخص کے سورۃ فاتحہ نہیں پڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی اور آپ یہ مطلب دے رہے ہیں سب ستھریوں کو کہہ دیا تم آؤ مولوی صاحب نے کار پتنی سے روایت پڑھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو مولوی صاحب سے بار بار مطالبہ کرتا رہا کہ اس کی سند پڑھو مولوی صاحب سند نہیں پڑھی آگے پڑھتے تھے سند نہیں پڑھتے تھے نافع بن محمود کون ہے رات کا بتائیں اس کو نافع بن محمود کون ہے نافع بن محمود مستور یہ دیکھو تقریب التحصیب ہے 519 ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ابو داؤد شریف سے جو آپ نے حدیث پڑھی میں نے کہا شریف کون یہ مجہول ہے مجہول تہذیب و تہذیب ہے اور مجہول نابیوں کی روایتیں پڑھتے ہو آپ کے ابا جان اور آپ کے کبرا و کعبہ ناصر الدین البانی یہ ابو داؤد کی دونوں حدیثیں لکھ کر کہتے ہیں شریف کون آگرہ کرولی کیمرہ مارے ہو شریف کون یہ ہے شریف یہ دیکھو شریف حدیث ضعیف ضعیف حدیث پڑھ کر آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا اور نظام اعتبار دیکھو اس کے اندر لکھا ہے حدیث معللن اس نافع بن محمود کی حدیث ضعیف ہے اب سنیے یہ پڑھ رہا ہوں آپ کے شیخ الاسلام آپ کے ابن تیمیہ کا فتاوا کہتے ہیں والذین اوجبوا القراءة في الدهر اهتدوا بالحديث الذي في السنن عن عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنتم برائي فلا تقرؤوا الا بحفظ